الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورة هود کی سلور دعوی بھی اول دعوی چل عبادت للہ وحده باغی باندی دری واقعات دام بیاو ذکر کئی دلیل پا شکل باندی دلیل نقلی پا توحید باندی دام بیاو نا چار پیغمبر خپل قوم تا دا دعوت پیش کړو اما مسله د توحید یو ته ذکر کړو. اول د نوح علی السلام قوم چې دا اول پیغمبر و چې دنیا ته توحید راوړو دا واقعیا تفصیلا بیانې چې سورت یونس کې اجمالاً ذکر کړو. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أو بيشك علي قلهم قانو عليه السلام قل قومتا إني لكم نذير مبين. دا ارسلنا تفصیل دی ذکر ارسلنا کے رسالت تے پیغام ناغا پیغام سوچے وراؤڑا اغا پیغام داؤ چی بے شک دا استاسو دا پارا یا رون کے مخکارا اللہ تعبدو الا اللہ دا د نذیر معنا کوي چې په سبان دی ارون کې په دې مسله تاسو بندګي مکوي د هیچا مگر صرف د الله ولي که تاسو نکې اني اخاف علیکم عذاب یوم علیم زه یریګم په تاسو باندې د عذاب دا غیر وزینا چه دردناک دے اگر وز دردناک دا یومن علیمن دا مانا جوڑی دین موصوف صفت جوڑ کلی نا حقیقت کے وز نیا دی عذاب یا دی بیا خو منصوب پکارو لیکن عذاب منصوب دے نالیمن پکارو وی دا جر دا جوار دے کنو دا گاونڈی ڈیر حق دے کنو دی تا جر دا جوار وی چی دی یومن پا جمپ کے واقع شوی دے نزک علیمن شو دعوت یہ پیش کن اللہ تعبدو الا اللہ نقام پی شبہات شو روکڑا ولی دغی کنا یسود دونان سبیل اللہ ابغونا آئے وجہ قرآن زی پا زید آغی تفسیر کئی پا غلط رنگ کی وطا اغا حق پیش کجدا دین دے فقال الملو الذین کفروا من قومیهم فس اوے غم عتبرو او سردارانو اغا کسان چکا پرانو پا قوم ددکیم ملأ دکوالی توی نولی و تا ملأ وی اشراف و تا او غٹائیت و تا یو دیو جنا چې یملو القلوب هیبتن تحل قزلونه ذروب نه ډک کړي پارچا باندې روبي داغه مخ کې کسو کته پورته کیږي نه باندې زمره هیبتي چې کله ته نه ګلاس پریوزي کله ته نه کتاب پریوزي تداوی یری دو وجنه چه پده بانده روب دکه داسی دو خدای بندیان ادوی مانا یوم لو المجالس اببهتن مجلسونه دکلی دخپل شان شوکت او در روب دابنا کشیاب دوار مانی والمجالس اببهتن ځکه کو ته مل ویل شي کالر سره نه مو تبر سووي ما نرا کلا بشرا مثلنا نوینو تعال را مگر بندا زمون پشان اغه خپل غلطي په خپل ښکار کړه چې قران مخ کې ویلو چې دی پیغمبرانو ته ګوري خو ویني نه هم لا ابصرون ولی دا غیری دل دغه شو کنه چې بس مونږ نوې تعالی را مگر بشر نستا نبوت وینو نستا عزت وینو نستا برکت وینو صرف بشریت دی وینو نو نظر کم وکنه ذکر و سراغمو کنا بشرم مثلنا صرف بشریتو او چی دا وحی و تکیگی چل اول مرتبور کلی دا دا هدایت او علم معرفت ننا و ما نرا کتبعکا الا الذین هم ارازلنا بعدی الرأی دا دویما شبها دا او نوی نو تعالی را چستا تابیداری کړی ده مگر هغه کسانو چې هغه په مونږ کې رزیلان دي او سرسری عقل والدي تاسو ته مرګري وي کنه وما نراکا اتبعکا الا الذين هم ارازلنا مزکه و طویلو ارازل شاہ صاحب ہوئی سموهم ارازل لینهم کانو اصحاب کسب و عمل سکم از درکار خلقونو کارونا کسبونا بے کول جزانو ار وقت بی دولی پرتیوی پا بد حال پا او بیاوی ولا رزق اتی ابا مما حصل من کسب الید او بهتر رزق د دینه نشته دی چې د لاسو کمایي د لاسو مزدوري فقیر په دې څه پويده ناری ته ځکه ارازل وی ښه چې سم مزدور کار خلق د راجمه کړي او اقل نشته راي نشته نو تاسو یې شوي دي مونږ دې تاسو یې شو کنه چې اقل منیو دریم شبہ وما نرا لکم علینا من فضل مونږ نوینو استاسو د پاره په خپل ځان باندې سو فضیلت او چتواله په مونږ غوړ نه یې کنه نوم څه د نسب پته لګي نوم څه د اصل او د نسل پته لګي بل نظنکم کاذبین بلکې زمونږ یقین دې پتا سو چې دروغجن یې ځه لورم شوبه ده خلکو به نه ری حساب کړی خدا په ټولو کې زیات ځکه نو علي سلام چې اوس د دې دفاع کوي او جوابونه کوي نو لوف نشر بغیر مرتبی دې اخیری جواب به مخکې کوي چې نظنکم کاذبین ځکه دا اعتراض او شبه ډیره خطرناک وه چې دروغجن دې چاته وې خو بس ختم شو. قال یا قومی و نوح علی السلام زما قوما ارائیتم خبر را کیمات ان کنت علی بینت من ربی کچریم ز پیوڑی رخ کارا واضحا عقیدہ مسئلہ باندی دخپل ربنا چگا مسئلہ و کلمہ توحید دا چی شہادت اللہ الہ الا اللہ قرطبی ہوئی وآتانی رحمتا من عندهیم اللہ را کردے ما لرا رحمت تخپل طرفنا نبوت را کردے دلیلی را کردے دیکھ شک نشتا دے و ان سرے ذکر ذکر کو داغی پا خیال کی ان کنتو علا بینت من ربی فعمیت علیکم ناغ واضح خبر اغڑیر صفا خبر پتا سباندی پتا را پتا شوان باغی نپوئی گئے اپتا سباندی گڑا وڑا شوان فعمیت علیکم دامیشہ دا باطل پرستو کاری خوا چپا آسان خبر نپوئی گی چیغا مسئلے توحید دا اپی ٹولا گڑا وڑا شی زکال تا داغی ذہن کے نور سو پراتی انلزیمو کموها آیا سو کمونگا زمونگا ظلم او زمونگا اخلاص اخو دا دیتا قاضا کئی چی دا مسئلہ و دا عقیدہ تاسو باندی پزورا در جختکو انلزمکم وها خدا سے نکی کنلا غزمونگا اختیار نہ دے دقا اختیار دا اللہ دے آیا لازم کو پتا سپورے او وانتم لا کارہون او حال دائی جتاسو دل ربط گنن کیے دا کار نشی کېدی ولی دا زمونږ د قدرت نه بار ده انلزمکموها مخکې ذکر شو یونس کې کنه د مې او رب چلته ویلو افان تتکره الناس حتا یکونو مؤمنین ته په خلکو زبردستی وکړې شي ته کولې شي نو نه نه یو کمسل کې ویلو نوح علیہ السلام سمرا زمانہ مخ کی وئی چننا زبردستی خو نکی کنی مونگا بکڑی وا آیا پی وسکو پتا سپوری دا مسئلہ واقی داو یہ تاسو دیل ربط گنن کی خازن وئی ایلا اقدر علی ذالکا زما خدا قدرت نشتا چی دا عقی داو مسئلہ را واقلمہ تاستاو دی ظلنو کینا نباسم تبا دی نیم قادر والذی اقدر علیه ان ادعوکم الاللہ ها زمادا عدد کار دی زمادا وسدا خبر آج چیز بتاسو اللہ تراب علمان قال قطع دوی چلو استطواع نبی لعلزما قومه کل پیغمبر طاقتوه ندا کلمه و مسئله بے پدی قوم باندی جخت من لیوا غیب انکار کهو ادو پی ورطپ لیوا ولیکن لم یملک ذالک قرطبی نقل کئی انبیاء دی مالکان خونئی ويا قوم لا اسالكم عليه مالا اذا ما قوم نغوالم استاسنا پدی مسئلہ باندې مال خو استاس خو اخذین ان اجری الا علی اللہ ز اجر غوارم او اجر تاسو سره نشتا نو دے اجر زما مگر پا اللہ باندی اگر بے راکی دا جوابو چه دروغ جن نیم علی بینتن دروغ جن نیم آتانی رحمتن نو دے جواب پیدا ہوئی چه ارازلونا مرگری دے دیر خراب دی او دیر کمزوری دی نوح علیہ السلام وی چه اس ما تا چل جوڑا وی چه دیو شرم یوازی پاتشم تاسو خواسی نرازه وما نبی توارد اللذین آمنو نیمز و شرون کے داغی کسانو چه مومنان دی انہم ملاقو ربیم یقنن دی با مخامخ کی گی دخپل رب سرا پا قیامت کی نوکا اللہ تینا تفوزو کی ندیبوی چه مونگا نوح علیہ السلام شللیو یا ما خلاص کہیں ولیکن نیاراکم قوما تجہلون لیکن خبر دادا چه زبینم تاسو لرا یا قوم لیر سخ جاہلان توحید نمانی نا جاہلی کا نخوا بیا او توی لمرګرو ډیر خیال ساتي نو علي السلام دې لډیر زور ور کړی چې مرګري ويا قوم زما قوم من ينصرني من الله څوک دې چې بچ بکی مال را د الله د عذاب نه ان ترتهم کچری دي غشلم دا د عذاب خبره ده افلا تذكرون تا زمرا نه پويږي په خبره زمرا نصیحت نه اخله دا اوس داغه شوبه جواب دی چې باندې زمونږه پشان مان راکه الا بشر مثلنا یا د دې جواب د چې مان را لکم علینا من فضل د دنیا سو مال دولت ته سروم نشته کنه په دغه کې هم په مونږه باندې اوچت نه نو یا څنګه چې وای دا سیدا ولا اقول لكم عندي خزائن الله زبچره نو هم تاسو ته چما سره د الله خزاني دي ولا علم الغيب انا پوي کوم په غيب ولا اقول اني ملك او نه دا ما چې زو د اسمان د ملائکه نه یو ملک یم ولي دا هغه سو کوی چې ځان په خلقو چتوي او خلقو کې خپل اعتماد پیدا کوي هغه به وي چې ما سره ارزښتې سغواړې درته راځي چې دروازې ته لري کوم دار څخه خزانه ډکی دي دا دروغجنو خلقو خبره ده اکل به وي دغه به حال بده ته ام پیرانی شیطانان خلق گمراه کوي دوکا کوي او کلوی ما سره روحانی مخلوق اعرابطه ده ما تواحی کیگی داوی کن نمین فضلین کدا مطلبو دنیا فضائل خدا غزی کن خوا نمانا کی بیا موضح القرآن کی ایلی سعندی شیم ما تقولونا اتاو چې سوای دغه ما سره نشته من الخزائن والغيب والملكيه وانما من الله علي بالوحي والنبوه فضیلت دار هوتا سو وکول با سوک با پوکي تاسو فضیلت ستوایه چې بسترګو ښکاری چې سرا او سپینی لخکری اسونه او خان الو قصین آبا اگه تا تاسو فضیلت وائه نا فضیلت دیتوی چی اگا پا نظر نرازی پا انسانی پا خپل وجدان سر معلومی وجدان پی جنی دا انسان لا اللہ ور کرده شعور او علم پا دی سر پی جن دیش اللہ چی مالکم فضیلت را کرده اغه ته د دنیا ایسه او فضیلت نرسي چې هغه واحد او نبوت ته فقیت سليماني رانځه چول غواړي او فعميت عليكم تاسو لاندي نغوي فعميت عن ابصاركم اغه تاسو د نظر کار نه دي هر څوک نشي لیدای ښا اغه د بصارت کار نه دي اغه د بصیرت کار دي او اللہ تاثر لبصویرت نئے در کرلے نو سو وَلَا قُولُ لِلَّذِينَ تَذَّرِ اَعْيُنُكُمْ او چرنے اما اخپل مرگرو تا چڑے رسپک لگی استاسو پا نظر کی تَذَّرِ اَعْيُنُكُمْ چڑے رسپک گرنی اغیل رستاسو سترگی ډیر بد وته ګوره ډیر سپک وته ګوره زه دا وی په حق کې دا نشم ویلې لایوت یوم الله خیرا چې شریب الله دې ورنکی د خپل طرف نه سه خیر رحمت او برکت دې دا نشم ویلې ای لایق دې د خیر او برکت الله مولا ورکی ځاسې ولی الله اعلم بما في انفسهم الله ډیر خپويږي پاغا عقیده او پاغا توحید باندې چې دی په زړونو کې دي او کچره زدا کارو کما خلاصه ذل تراويست انی ذل من الظالمین که زه په دې ټولو خبرو کې یو خبرو کوم نشم بده د دنیا د ظالمانو نه کدا وېما چې ما سره د الله خزاني دي نو لمن الظالمين کدا وېما چې زه بغیب پويګم نو لمن الظالمين کدا وېما چې زه ملائکم د اسمان نه بند نیما بشر نیما نو اذا لمن الظالمين هر خبره ها ار یوې خبرې سره لګي ښا چدا څه خبره چې شوندا ټول دین ظالم انسان کار ده نبی وکړي داسې وی ښا جوابونه ورکړ ډېر زبردست او خاموش کړو قالو نو یا قوم یا نوح انه علی السلام دا خبرې کوم زه ذکرې دینو نو ذکرې نه نه وته چرته بار یا نوح قد جادلتنا اینو علیہ السلام تا مونگ سر جگڑی شو روکلی اگو رو تا چه جواب کینوی جگڑا کئی دغسی بنا تب اعتراضو نا کین اجواب بین کیگی دا کم کتاب کرا گئی چه جواب کینوی جگڑی کئی خط جادلتا نا مونگ سر ایڈیری جگڑی اوکلی بھاگ سر تا جدالنا ڈیری دی زیادت کلی دا حد نا زیادتی جگڑی مونگ سرام فاتنا بی ما تعیدنا پس راوڑا مونگ تا عذاب چمونگ یرائین کنتا من السوادقین کتر رشتینے پا دیخ پلو خبرو کی قالاو انو علیہ السلام چه اگا خبرہ کوئی چه دما پوست کی نینو تاسو خدا سے او خبرو کی چه دما پوست کی کنا چې زما د وس نه بارې نو دا څنګه وکم عذاب زرا واستې شمه وینو علی السلام بشکا عذاب براولی الله انما یاتیکم به الله راولی به راولی به دا یقین ساته ښا هر کله چی راولی الله تاسو ته عذاب ان شاء فرکار داغه اراده دې کنه او چې خوا خنه کوي فل خوا کوي نو خوا کوي شي او انتم بمعجزين نه تاسو داغ عذاب نه ځان خلاصون کی زره هم چې عذاب راشي کنه ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم او هیڅ پیدا درنه کی بتا استا زمان نصیحت او زمان اخر خوای کیو په لزه اراده کوما چې تاسو اصلاح کما او تاسو خیر خوایو کما هیڅ پیدا نه کوي زما نو خپل غاړه خلاصوما ولې پیدا نه کوي چې پیغمبر خلق ته بیان کوي هغه پیدا خوې کنا وینا په بل طرف یو ګورا اگر بل طرف یو گورا زکا فیدا نکی ڈیفک سیڈ انکان اللہ یریدو ان یغوی اکم کچر اللہ ارادہ کری مونگتا سپتا دا داغد ارادی چی تاسو گمرا کئی نظمان نصیت تاسو لیس فیدا ندر کئی ولی ہوا ربکم اغستاسو رب دے مالک دے اغستاسو پا عمل خپوئی گی خو صبر ډیر دے نو ہوا رب بکم ما سر اغسنشتا دے یوازی ما اغستاسو مالک دے رب بکم مانا مالک ویلی ترجعون او دے اللہ تبتاسو واپس کلے شیخ دنیا کی بچ شوئے نو آخرت کی خونو بچ کی ایک نفع کلام د نوح علیہ السلام شروع دے او بیان نمیند کی بقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا توجہ رالا اغسر کلام کئی نو دا کلام چی کٹ کی گی امیند بقی جملہ موتارزہ رازی فدی کسا نکتہ ہی کا نخوا اگا نکتہ صدا اگا دادا چی قوم د نوح علیہ السلام قوم هغه تډیر په شدت کې او په سختۍ کې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ستاسو د قوم مر شدید نو استاد قوم کې چې کم بغاوت ته کم شدت ته او د قوم د نوح علیہ السلام کې نو ولي هغه ته خدای نه دی ویلي چې قران دې ځان نه جوړ کړي ځکه سره قران کم ځای و ده تا تویلی هغه زنه ام یقولون افترا ام یقولون افترا او مستا کارګران دي استاد قوم عداوت او دښمنی ډیر سخت ده ولی ام یقولون افترا بلکې وای استاد قوم چې دا قران د ځان نه جوړ کړل قل ان افتریته فعلی اجرامی و ایا تا که چری ما جوړ کړی نو بس مالو سزا را کول شي تا تخلاص یې کنه سره په ما باندې با سزا د جرم زمای فعلی عقوبته اجرامی دا کی سزا ما درا کوي کنه خو پدی شکر او باسمه چې تاسو د عملونو را کې نشته پدې شکر او باسم خان وانا بری ام مما تجرمون او زه به زار امداوی کارونو جرمونه چې تاسو یې کوي په دغه باندې خوشاله ما خان جرمونه خدا غدي چې تاسو پکې لګیاي کفر دې شرک دې عداوت دې د حق سره او دا ویل غواړی روح کې خان باطل پرستو ته چټیک د تاسو مونږ ته داوای هغه وای کنه اباس مونږه ګناګاروي چې ته ګناي نه مونږ درا بغاوي کنه نو مونږ خو انکار نه کوو چې که ګنا راکی نو مونږ به توبه وباسو کنه اکه نه نو الله به سزا راکی ولیکن په دې ډیر خوشاله یو چې مشرکان نه یو بدعتیان نه یو خیراتیان نه یو اسقاتیان نه یو پدې ډېر خوشاله تاسو پیوم خوشاله نو دا شاہ سے وہی خواہ چدا خبر نبی علیہ السلام تاوکڑا توجیح القول الى النبی نبی علیہ السلام تا خبرم توجیح کرولی لأن نوحا لم يأتي بكتاب الى قومه او کتاب نور آوڑے چگی وہ طویلی جزان نے جوڑ کر دامیان کے کلام ددید پانا چی سوک داو نوی چی نا نوح علیہ السلام تا دیر غٹ تکلیف رسید لیو داغا قوم دیر ظالمانو اللہ وینا ددین نو ظالمان دا قریشو نخوا و اوحی الى نوح انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن وحی اکلیشو نوح علیہ السلام تا ددی خبری انہو شان دارے ډیره ضروری او ډیره قیمتي خبره ده لایومنا من قومک او دا حقیقت کې جواب دی ډیر خلق د دینه غافلو نبی لوح علیه السلام اعتراض کړی دی چې ګورا صبر نکړې شو نو خیریه وکړې خپل قوم ته کم ځای کړې پیتان سورت نوح نزلی دلې چې وی چې یا رب لا تزرع على الارض من الكافرين ديارا اے رب یو کور پرې نه دی پدی باندې یو انك انتظرهم يضل عبادك ولا يلذو الا فاجرا كفارا اکبری دین سوتی جوړی گی نه نو ما ته نه نیم سو کال انتظار کو چې ورې کدی کې سو پیدا شو موحد کدی کې یو پیړې کې پیدا نشو ها وګورې دې په صبر وکړه وینا اوحی ایلا نوحن دا خواتا وحی اکلشوا چی باس چوٹی شوا دا چی کم دا سرمار گری شوی دی دا دیر دیر احترام کواها دا خلق دی انور سو کمان نرولی کتا پتا میخا نو پس داغی ناغویلی دی چی لا تذر علی الارض او پس داغی نویلی چه انکا انتظرهم او دا غیب علم نو چگنی رست بام دا دینا داو او چو صلی اللہ رب العزت و تاوی چه لن یؤمنا خبر اخلاس شو وحی اکلشو انو علیہ السلام تا چه اسو چری مان روڑی دا قومستانا مگر اغا الا من قد آمنا مگر اغا چه چای مان روڑی دے دا غزینو فلا تبتئس بما كانوا يفعلون غم جن کې غما پاغي کارونه باندې چدي کوي الا من قد امنا يهم قطع ذا هم تسلم کې دي چې دام دا قوم خلقو کنه ها خو دي ایمان راوړو او غي دا ځه محرومه پاتې وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا وَوَحِيِنَا کشتے جوڑا وا بِعَيُنِنَا زمونگا پا حفاظتو بِمَرْعَم مِنَّا مونگ دی وینو کنا وِفُلَانًا بِمَرْعَم مِنِّي وَمَسْمَعِن لانے دا سی چیزی وینما و دی خبری اورما نوح علیہ السلام توی مونږ دی وینو مونږ ته ګورو امونږ ته حکم کوو وحینا او جبرئیل به سره ناس ته به ته چل کو چې تاسو جوړاو تاسو جوړاو نبی آیون نه متشابهات نه دی عین او آیون یې جمع ده ډیر سترګي کې یوې کډيري هو متشابهات تھی الله منزه دې څنګه د شان سره لایق ده. ولا تخاطبني في الذين ظلموا او ما سره بنور کلام نکه په حق دې ظالمانو کې د شفاعت انهم مغرقون زکا دی باندی فیصل شوی داد غرقی دو اخو دیر هر پیغمبر پخ پل قوم دیر زیاد دردمندی کنا دمخ کنی و تپابندی کی خودا چیسا نا تو شفاعتو کیو دی قبول کمنو دا دقا مانا کی کشافو چلا تدعونی دعاو لون غوار زمانا فی شان قومکا بشفاعتکا تیتا دید پارا شفاعت کیا ذکر فیصلہ شوی دخوا چنم مغرقون دی غرکولی شی محکومن علیم بالاغراقی ویسنع الفلکا او شورو کشتے جوڑولا دانا چی پیو سات کی وکان یسناو او ډیر وخت پاره لګیدلو ښا وکلم امر علیهم لهم من قومهم هر وخت کې کلم ماخه دا غیوم بل کار نه خو پیر ازای چې دانو علی السلام سکی دا ځه ټک ټکې جوړ کړی دی ځان له سامان پیدا کړی ترخص دا سولې دی اراده وسره دا دې سکی هر وخت کې جما ته ریځو په زبان دی اورډل د قوم د دنا سخیرو منه نو ټوک به او کلی پاغ پوری اسبه وی ای سرت نجارن بعدما كنت نبیان ترقی دی وکړه اوس تر کام شوی چې مخکې پیغمبر وی نو اوس تر کام شوی ټول انبیاء دغه سي تیر شوي د دې زمانه ترا کېناو په شان ته خني ټول بدعتيان مشرکان ورې چې کوم ځای تر کاني نو بدعتي زمره دې عبرت ناخلي کنه انهم مغرقون ده دا ټوکې به کولې او کله به وی چې دا خو ير دا کوم ځای کې فقار راضي د دې خو پای نشتا بیا وا ته حل کوی دا په بو کې چلی مړو نو وکم دي سخرو منو دا قال او نو علی السلام ان تسخروا منا خیر دې خبر نه دا کته تاسو مونږ پروتو کې کاوه فإنا نسخر منکم مونږ به تاسو پروتو کې وکوم ذکر اللہ طرف نے اجازت شتا دیکھا چو این عاقبتم فعاقبو کدر سر چا زیادتے ہو کنو سزا جواب بلوار کوئے ذکر اجازت شتا دیکھا فمن اعتدا علیکم فاعتدو علیہ بمثل او زیادتے بنی بمثل ما اعتدا علیکم نجی مشرکان تا پوری خان دی تومور پوری خان دا زکستا خان دا با یقینی چه تسوی نو آغا باغی کی باغی نغیبت نجوڑی سخی رو من مونگ با ان تازو پوری ٹوکی اوکو یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی کما تسخرون و زیاده با نکو کما بینی ہو بہو چتاو سنگٹو فکری خوا پساو فا تعلمونا زردہ چپویا بشے من یاتی عذاب و یخزی فحل آغا چا چراشی اغت عذاب و رسوئے کی ویحلو علی عذاب مقیم او نازل شی پد باندی عذاب ہمیشہ لگیاو کشتے جوڑو لا تیار اکلا کسنگا طریقہ تعلق ہوا جوڑا شو حتی اذا جا امرنا تر دې پورې چراغ عذاب زمونږه فارت تنور او براوته په تنور کې تنور الخبز دا سو کوئی جنس تنور لا لواحد المعين بس دا ویلې چې دا یو تنور او د آدم علیه السلام نه پاتې شو دا سره غلو دا به داسې په اسانه پاتې کیږي نو نه به ماتې ده نه به خرابې ده نه وی مراتنا تنور الخبز عند الجمهور روح المانی وی دغه تنور دې اره زمانه کی هر چا کوي هر چا کرے به براوتی پکې کفاره تنور دا علامه وا چې دا خودو بوزای نه دي دا خو سمارت کې نه ده چې په پکې راوځي دا خو زور دی چې دې کې راوته نو په هچار ځای براوځي هغه نورې معنی اسې احتمالات دي څوک ته وجه الارض دزمکه مخ خو اطلاق غیر بعید اسو کوئی دا اللہ قہر و غضب خدا دا حقیقی معنی نا مجازی تصویرورت تے ضرورت و تنشتا نفا قل نحمل فی آوی منگا چے سوارکام اوخی جو پدی کشتے کے من کلن زوجین سنین دا ہر جنس نا جوڑے اسنین یہ تفسیر دیکھا ځکه زوج خو بخپلې اسنینو ته وي زه زوجین نه خو اربعه جوړ شو خو چې هغه نو مراد نو قرآن وایي چې اسنین دوه تنه دې ته زوجین ویلي او دا د ازدادو نه نو یو لفظ نه چې زوج په معنا د فرد سره هم راضي څنګه چې په معنا خپل راضي په معنا د فرد سره راضي و اهلکا او خپل اهل اخی جوان الا من سبقا علی القولو مگر پا اهل ستا کی ام اغا سوکشتا چه مخکشوی دی پا اغا باندی قول دا عذابا مشاسی بوی کنعان و امهو کنعان او دا غمورو دا مخی جوان اگی تا سر نشی خطی خوا سبقا علی القول کراغلی ومن آمن دا حقا پا اہلکا باندی عطف دے گر که فصل پا کراغی خوا او پل اہلو خیجم او اغسو چتا باندی ایمان راولی ومن آمن خوا او ندا عجیب ترتیب دے دا قرآن چکم اهلونو هغه ته نو مستثنا کو الا من سبقا علی القول جداست اهل نه دي اچکم اهل نو اولاد نو ومن امن نو هغه اهل سره کړو چې انبیاء او اهل سوکی چاغي د دین مرګري د عقیده مرګري دغه دغه اهل او که دغه خپل زن نا پیدایی جیتا اقیدی مرکری نی نو آغا آج نشکی دی او سو رو سرو چیمان راوڑیو کشتای با تیڑا کشیو وان نو کشتای خوی طول داگی نور سی دن نڑا کشوا من کلین دو جینس نینی وما من معه الا قليل ایمان نور اور د سلام اگر لګو نو قليل کې ډیر مبالغات دي ښا یو ماده ده د قلت تا دا یو کم وال شو بل تنوین به کې لپاره تقلیل ده نو بس پنیشی صاحب شو الا قليل زګه بهتر ده چې بس وې دو نوح علیہ السلام پخپله اکبل بی بی وانو او دری زامنو داغی بی بیانه بی دغا سرو پکشته اکی وقال ارکبو فیها وی نوح علیہ السلام چیزه اوخی جیدی کشته تا بسم اللہ مجریها و مرساها پنم دا اللہ بانده دا دی روانی دل دی و دا دی ادری دل دی دیکی بٹن نشتا پاغی بروانی یہ پاغی با ادری گی نا بسم اللہ تا اللہ نم دا دی دا پارا دا ادری دو دا روانی دو نو ترکیب دو قسمه ده یا بسم الله مخ کی سره ده ارکبو فیها بسم الله زه خیجه دیتا او کلمه وای او اخ یو ټوله کلمه نو کړ او مجری ها مرساها د دې روانې ذل او د دې او درې ذل د الله پر رحم سره دي او دویم دا دی وقال ارکبو فیها دا جدا جمله ده چې زه خېجه او بسم الله مجریها و مرساها مبتدا او خبر دي خبر مقدم شوی دی خاص په نوم د الله باندې نو تخصیص او حصر د پاره ها د دې روانې دلو د دې او درې دل دی او دا ترکیب بهتر دی ځکه ځواله جملې صحیح شي پوره شي تقدیر تهجت پاتې نشو ان ربی لغفور الرحیم بشکر رب زما خامخه بخون کې او مهربان دی و هی تجری بهم فی موجن دا کشته وا چروانه او پذی باندې دنا پاغه چپو کې فیر اور زکه وب خللې یو بل سره یو ځای شو کنه ادا پاغه وب کې دنا روانه وا لکه د مې په شانتي داسې تنظیم ولکړو کل جبال یې هغه چپی چې په شان د غرونو وي او سو کوئی ارزې پټ کړیو یغشل جبال والاشجار فلم ينجو شيون حتى الطيور ورونه پټ کړل لونه پټ کړې اس شي ته نه بچ نشو تر مارغانو پورې ها موزه القران کې ونادانو حن ابنو اواز کو نوح علیہ السلام خپل زی کنعان تا وکانه فی معزلن زکا چې دې پداسي او زه کې او چې بیرتو د کشته نه بیرتو فی معزلن که ظرف شي نو معزل زید ډډي او د جدای ته ویل شي او کما صدر شي دې د پلار نه جدا او ګور فی معزلن داغه نه جداو نکې ناست کیشته کی او امام رازی وی افی معزلن من دینه دداو داغه عقیده جداو خو هغه ته علم نو کنه ها کني کچره علم او توي چې کافر دی आवाज او تسله کو بیا یا وچره आवाज نو کړي او دې داغه نه بیارتا یا بنایر کمانا چه بچی زمان راخی جمون سرا کشتے تا ولا تکم مال کافرین او مکی گا دا کافران مرگرے تو خوار وقت دی سر ناس تے انند دی سر ناس تخاندا دا مانا کی روح المانی چن مانا دا ہو لنو کان ینافقو د بلار سره منافقت کو هم بیزان اغسر حسابو چنا خدا سدی سر ناس را ناس دیما داو کافران دی رضب لکا پلار تاوی چه خمونگو شکر دی مسلمانان فزون انہو مومنون نوح علیہ السلام دا گمانو چه دی مسلمان دی خودی سر اکینی را کینی نو امزولی دی امزولتیا دا او یو اختارو کثیر من المحققین دا خبره او معنا فرکړې ډیرو ذکر واستو آیاتونو سره مناسب ده قال او کنعان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء زو پناوا خلما دی غرتا نبج بکی ما لرزوبونا تکشرانو دغه ذهنی نو ښه او غربا می بچ کی او داو می بچ کی قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وی نوح علیہ السلام یو معنی لازمی دا نشتے بچ کی دن کے عاصم زا عصمت زو عصمت نشتے بچ کی دن کے نم رزید اللہ دا عذاب نام مگر اغسو کو چې الله پر رحم وکي او بچي ځوانو کې بتاویل او مفعول سره کو لا معصوما اليوم من امر الله الا من رحم المرحوم نن معصوم نشتا ها مرحوم بینو ته باندې الله رحم شوی نه ادوی مانا متعدی نشترے بچ کے ان کے نم رضید اللہ دا عذاب نام الا مر رحم اگر اغزو ذات وجب خلق و رحم کئی عاصمم پخپل مانا شو او رحم مانا دا رحیم سر شو دیدہ خبری کو لے اغوی رازا دیوی بچ بشما خبری کئی کنا وحال بینهم الموجو او راغلا پمیند دی کی او چپد ابو فکان من المغرقین نشزید نوح علیہ السلام دا اغی خلقنا چلاوی باند فیصل دا غرقی دو شوی وان لال غرق شوی وان حضر نوح علیہ السلام اختیار نو چی بچ کلے وینو دا خو بیا رستو اختیارات الله ورکړ خلق له او خدای ته به تقسیم کو نو لوی ځوان له اختیار ورکړ چې دوله سکالو هغه راستي شي دا د نوح علی السلام د پاسه شو کنه او خپل ځی ته لاسی راس کولې کني دا څه وخت کې هو کې او سره ډیر خوشاله شي او دا اولاد درد ډیر ناکاره ها و دا اغنی آقا وقتی آقا خپل دین من امیر شی او لاس و تاجی چی مسلمان او کافر با بیا کی گی و چی دغر که دو نبج شی خوا و اختیار نشتا کن خوا دا ټول دروغ دی چی آو رای رشتیا خبری دا قرآن دی خوا چنوح علیہ السلام خپل زی اخلاص نکو جوانده دی او پیغمبر دی عظیم الشان اولو العظم اولان رضی اغا تغوری دا سی غٹ پر او زی غر کی گی وقا وقیل یا ارضو بلعی ماکی اویلی شو دا اللہ طرفنا آوازو شو چه ایز مکی راک آگا او بخ پلی ویا سماو اقلعیم او اسمان بند کاو بخپلی وغیظ الماء او چکلې شویو بو او ای زهرت رؤوس الجبال د غرونو سرونه ښکار شو داسې لګلک وقضی الامر فیصله شکار د الله داغه په علم کې چې سوا ما فیصله شو الله تعالی موږ جار سمر ورو دی او شاسی وی امترت اربعین یومن سلوی خردی دبا دب بارانو پوچھے اللہ رب العزت حکمو کنو بس بیائی سنو اللہ حکم عرصتا کولی شی کاقل بکیئے کنی کاوری دل کولی شی او کنشی کولی خدا اللہ خبرہ هر شی اوری کنخا نو بے بن کلی وستوت علی الجودیم او کیناستا کشتے دنو علیہ السلام فاغ جودی غر فلسطین فقیل بعدا للقوم الظالمین اویل شو دار چا طرفنا چا حلاکت تی دا سی قوم ظالمانو لا زان تباک زان حلاک کخا سمرا سان خبر و یو کلمه و یو مسئله و اغیر نمان لا او دا عمر دا پارزان جهنمیان کلن فنادا نوح ربو اواز کو نوح علیہ السلام خپل رب ته دیکې دوه قول لري څو کوئی چې دا आवाज یې مخکې کړو د دې د غر کې دونه دا غر کې وینو نو څه دې پاره کوم د دې لپاره چې زما د ازیه بچي دې مقصد فقال رب ان ابني من اهلي وی وی رب زما د ازیه زما کنان دا زما د اهل نه دي و ان وعدک الحق او استا وعد یقینی ده چې تا ویلو چې تا اهل به بچ کومه پان تا حکم الحاکمین او تذیر زیاد فیصله کوون کې دار چانا دا یو قول ازویم قول داده چه نا اولا او راجح چه دا آواز رستو شوه چه عرص ختم شو نوح علیہ السلام اولی دا چیزی غرق شو خنو بیاسل آواز کئی لیل استعلام زان کوئی کئی اصل شیخ خدا دیخوا انبیائی کارسو کی لیکن سوال کی دا اللہ نا ددا سے خبری چپاگی کے شک پیدا شوی تکاول کی تیر شوی ابراہیم علیہ السلام سوال کرے وزیر علیہ السلام سوال کرے چی رب ارنی کے وطحی الموتا نبس دلکی یو خبر راغلی و سوال او غید اللہ نا کونو نوح علیہ السلام پدل کیم خبر را لا چلا خما سره وعده کړی وا چې ستا اهل به بچ کیږي او د ازی خدما د اهل نو چې دې څنګه هلاک شو ری الله د دې ځان پوه کوم په حقیقت باندې او پر راز باندې چې دې کې صحیح حکمت وستا دا به تر را مفسرین ذکر کئی قرطبیوم چلین نوکان عیندو مومنن فی ذنی دب گمان کی غام سلمانو اذ محال ان یسعلا حلاک الکفار ثم یسعلا ان جا بعضهم دخوی نشکے دے تناقض دے چیو پلے سوال کرو چی اللہ دو فزمکا دیو کافر کور مپری دی تحلاکت سوال کی او بیا سوال کی دو زید پارے چی و تمعلومی چی دا کافر دی چی اللہ دی اخلاص کی دا خود انبیاء و شان ندی وکان ابنو یسر الکفران و یظہر الایمان ازیه دا سے ہو منافق چیغبا کفر پټاو چې زه مسلمان یم او توبه خدای دې ما له کفر نو ساتي او بلر ته دې ایمان اظهار کوم پته وته نو علم ورته نو ځکه سوال کوي چې علم چاته ني نو سوال بنکه فاسالوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون نو ځکه आवाज کړې आवाज وکړو علی السلام پر رب تا وی از ما ربا بشک دازی زما دا اهل ندیم وین نوعدک الحق وستا وعدر اشتیادا چستا اهل بخلاسو او تدار چا نزیاتو خو فیصلک انکی ابن کثیر موی من اهلی الذین وعدتین جاءهم ازما داغ اهل نو چتا وا دکلو چدا واخلاصو او غ بچ نشو او بیاوی بیا چوا هاذا سوال استعلام وکشف عن حال ولده زان پوکی زخپل زید حال نزان خبری چدا څنګه چل ما ته هوځي په حق کې سلام نشته قال یا نوح و الله نو علی السلام انه ليس من اهلك نو ذاكن عن استاذ اهلنا ولي انه عمل غير صالح زکه دیکھو نصرنا ترخپو پوری بد عمل وبسنو بد عمل وبوتنو وایو فناکار عمل او داغین کنان جوړ شویو دتم بالغوی وزګې پډېرا دا سنوي چې نوځو عملن غیر صالح او نه قرأت شاز قرأت چې نو عامله دینه ولا پیل جوړ کړل بیا و ټوله خبره بدلیږي غیر صالحین وای نه په دغه جملو کې زمره کمال نشته لکه په دې کې چې دی چې د عزیزتا چې و عمل دی غیر صالح زه خو ډیر خراب عمل وکړم صرف په دې باندې بعضو خلکو ګوره بیا ظاهر ته کتلی دي چې له اولیا سمن اهلک دوی چې دا د نوح علی السلام نه و خو د بیبی نه نو د دنه نو د بل چانو انه ليس من اهلک ابن عباس رضی الله عنه وی چې ما زنت امراۃ نبی قطو دا خدام بیا او د شان سره مراد چره د پیغمبر خزه کافره کې دی شي مشرکه کې دی شي بدکار نشي کې دی چې خلق زاوی دی فمن ذهب الی انه ليس ابنه فقد نص الائمه على تختيته طول ما مانو محدثين وبصيرون ليش ذا سړی غلط شي ارڅوک چو ظاهر ته کتلی فسو اعلان سعيد داغنم تپوسيو دي په حق کې فقال كان ابن نوح تا دنو علیہ السلام خپل زیو دبل چاننو ولی ذکا ان اللہ علا اکزبو وقد قال ونادا نوح ربه ونادا نوح ابنه تا خو اللہوی لیچ نوح علیہ السلام خپل زیو تاوازو کو پردیتا نا اللہ دروب ہوئی چه غوط اخپل زی ویلی دیوی دی اخپل زی نو فلا تسألنی مالی سلکبی علم نو تپوس نکو مکو زمان داغی چنی تا لرا پاغی باندی لی سلکبی ہی چنی تا لرا داغی پا حقیقت باندی سا علم چه دا سوال صحیح دی او کن دی دا مانا سوال خو بکې والا به کې چې مخ کې ځان پوي کې چې دا سوال د الله نه صحیح دی او کنه دی دا د شان سره لایق دی او کنه دی نه معنی ودا چې تاسو نه کې چې هغه تاسو ستاسو سره مناسب نه وي او لایق نه وي څنګه چې نور انبیاء او موسی علی السلام کړو ضرورتو نظام هغه څه وکنه ښا چې دا غي په حقیقت باندې چې دا سوال خو زه کومه و جزا زمان دا سوال جائز دے او کنا جائز دے کنا نو علی کہو چی خود یقین راشی چی آو دا جائز دے مالی صدقہ دے انی آئیدو کان زخستا بچ کوما انی آئیدو کان واز کی معنی دا منع پرتا دا زتا منی کوما او تا بچ کوما دی خبرین ان تکون من الجاہلین چتو نشی دا دنیا دا جاہلانو پشان رضا آئیدو لانده ده منفی مصبت نده چه خلق تینا شکو کی چنو علیہ السلام تین نسبت ده جهالو کو نا نسبت نده کڑی نفی کڑی ده چیز ده بچ کو ما دی ظاہر تا قتلی خان دلی سل کبی علم لانده لکی چه حل رضی بالمسئلت اولم یرضا دا معنا چې زه دا سوال کوم چې الله زما په دې سوال رضا دی او کنه دې رضا دا معنا شاسه وي ښا قال رب نووي نوح عليه السلام اي زما رب اني اعوذ بك زه پنا وړم ستا په ذات سره ان اساله کمال صلیبی علم چې ستانه تاسو کوم او سوال کوم داسي چې نیما درا داغه په حقیقت باندې علم به داغی پا حقیقت بانده بیا بیا ہوئی کنا چو گورا یو خدا را چه نوح علیہ السلام تا علم نو دخپل زی پا حال بانده چه دی مسلمان دے که منافق لکن و ایلا تغفر لی و ترحمنی کچر تو بخنو نکی ما تاو رحمو نکی پا ما بانده اکم من الخاسرین شم بزر دیر دتاوانیانو نا قیل یا نوح حبت بسلام مننا ویل شو چې نو علي السلام کوسیا په سلامتی سره چې هغه زمونږ د طرف نه وي طالب دنیا کې امني سلامتی وي دا معنا ده اسی احتمالات ته خلق لطیفه وینا بسلام مننا دا چې کوسیا هو سلامو کما تا دا سلام سلامتیات امراد دا چمخ کے پزمکا کی بلسو چتا تڑی رغٹا پریشانی وکنا امن نو اوس با امن امنی خوا و برکاتنا لے کاؤ پڑی رو برکتنو باندی چی پتا باندی بید اللہ طرفنا وعلا اممن اوغا برکتنو با پاگی امتنو باندی همی امتنو کم دی ممم ماکا پیدا کی و داغا چانا چه تاثر پا کشتے کیو دا دین با امتون پیدا کی لباقی امتون باندی ام دا اللہ برکات بی او دا اللہ طرف نبا سلامتی آئی امت مسلمہ یادی خوا امت مسلمہ یادی لکہ دا امت شو پس نور خبر اٹولا دا دی امت راجی کی خوا و اممن او نور امتون دی سنمتعهم چی دنیا کے بولا فیدہ ورکم خوشحالی ورکم سم امسم من عذاب نلیم بیا بورسی دی تزمون در طرف نعذاب دردناکم نو اغیت نجداک لکنخا اندک ابن کثیر ہوئی چی قال القرطبی دیتی نمخ کی تیر شوی دخا قرطبی مخ کے ابن کثیر نہ پتہ لگے وہ دخل فيه كل مؤمن ومؤمنه الى يوم القيامه فدی على ممن معك فدی کہ ہر مؤمن ناری نا مؤمنہ زنانہ تر قیامت هغه پکې داخل شو چلاوی فدی وبرکاتی فدی وسلامتی ای انور امتنا اغی برا گیر شی پازابنو کفام تلکا دا واقعات نوح علیہ السلام چی ذکر شوا من انباء الغیبی دا حالات واقعات دا غیب دی نوحی آئی لے کام امونگ تا توحی کو کن لا ختم شیخو ندا مونگ تا توحی کو دا دی ما كنت تعلم وانت ولا قومك نتو پدی پویدی نو قوم ستا من قبل هذا مخکد دی وحینا نغیت علم غیب وی نتا تنو کنا علم غیب اغیت وی چه بغیر دا وحینا معلوم شیم نو بغیر دا وحینا خود ما کنتا تا تنو معلوم فتاو لگی دا چه تعلم الغیب نی او اسی چه بیانه نو خود بے بیانه اس خدا دا علم غیب نووتا عالم شهود ترالا نو کله چې یو خبره په عالم الغیب کې وی نو باغی بغیر د الله نه بل څوک نه پوي اگر کام بیا یې ښا او چې راوځي وحی وشي نو بیا خو پیغمبروم خبر شي او پسې نورم خبر شي د جسمره دنیا کې هغه طبيع غیب نشي ویلې چې مفسرین خامخا گنجائش پیدا کړي وګورئ په بعضی مغیباته نالتا اغیل اشاره او کی خواه اس سره اس دیکی دیسو مطلب دی مونگا زور لگو چی خلق دا دیا قدین واولی اتا پا کبیا نکتا چینی که چی ببعضی مغیباتی استا دی خبر تاجت سده استا دا خبر با خلق بیا پا دلیل کی پیش کئی دا تفسیر تا دا سواب دا پارا کرده که دا عذاب دا پارا کرده چه خلقو تا هدایت حاصل شي که نمو گمراه شي خواه نا قبی باز مغیباتی ای با دی بداتیان دا غوگ ننیولیو اور دا اکی بیو گورا تفسیر کرا گلی دی دا دیر اگران خبر دا خواه چه اگا دا خبر صحت و غلطی خلا پریدا و دی سلی تا با حیران شي چې دې مونږ دې ځای لراولو کنه چې لکه تفسیر دلیل نه دی د مفسر قول دلیل نه دی مفسر چې نقل کړو صحابونه یا حدیث اقا دلیل نه دا به بعضی مغیباته دې مفسر خبره خدای پوکا هتاه تفسیر کرا غلی دې چې دې خبر لراولین لس کاله بنور لګي بیا لس خواه تیر کردی دی کنا لس بنور لگی دا داس دیر خبری چه دا غیر تمیز و جدائی پا کاری ابس دی دا غصوی ابن کثیر لکلی دی وی یا خدای تو لکلی دی کنا خو دلیل نده دلیل خو تبا دیتا گوری چاگا دیو دا محدثین دا پیسر لده چک د تفسیر په باب کې امام بخاری اکثر تفاسیر ځان نکړی دي سند نه و سره چې محدثین هغه ځای کې وا حق ادا کوي چې وایي چې دا خبره غواړي په دلیل کې نشی راته ځکه به سند ده د امام بخاری قول خو دلیل نه دی ځکه هغه نو صحابي دی نه تابعی دی نه امام دی د امامانو په بلواسطه شاگرد دی خواه بغیر دا احمد ابن حنبل نا او بے بزاتی نور طول بلواسطه شاگرد حدا اغا قول لکا اغا دا متوفی کا بمانا که ممیت و قویل انتو بسوئی چی بخاری ویلی دی نا حدیث نده اخو اغا پخپلا ترجمه کری دا اخو دلیل نگر زمان دا پار خواه تو بے بازی مغیباتی ہی دیر زمانه کرلی درا کرلی دو ای به وګورو ته پیغمبر ته علم غیب شته کنه فصبر نو واقعیا د دې لپاره بیان شو نوح علی السلام چې قوم صبر کړو ډیره زمانہ ته هم صبر کوا ان العاقبه للمتقین بشکه خیسته عاقبت متقین وي اخری کامیابی الله پیغمبران لور کی حق پرست لور کی ښا په صبر پکې شرط ته کنا بي صبرینا نو واقع نوح علی السلام الله عزیز پر ذکر کړه چې پیغمبر پاک تا د نوح علی السلام په صبر سره ترغیب ورکړي چې هغه صبر کړو اقصا سے صبر هم فکر راغ نه هغه وی چې نه بي صبر یو کړه کنا بد دعا یو کړه کنا ویلا دین خام هودا لیکلهم غازیان و تایو دین آود علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ امک حبر اوکڑا بیوی چیز ما قوم اللہ یو گنے ما لکم من الہ غیرو نشت استاو دپار ایسو حاجت روا بغیر ددنا دا مانا کی ابن کثیر اے وحد اللہ امام بغویم وی آمرا لهم بعبادت اللہ وحدهم امر شو لا شریک لهم ناہیا لهم علی الاوثان اللتی افتروها منا کئی ہے لاغس بطان و مطان نچیغی جوڑ کرو دزاننا ان الائن غیرو ان انتم اللہ مفترون نیتا سمگر دزاننا جوڑو ان کی یا قوم لا اسألکم علیہ اجران اے قوم زمان نغوارم ستاسونا پدی مسئلہ و پدی دعوت باندی سے عوض ان اجر اللہ علی اللذی فطرنیم ندی عوض زمان مگر پاغذات چیزی پیدا کرے ماں افلا تاقلون تا زمرا سوچ نکوئے چیز استاسو نسغوارم ناو زان کرو ما او استاسو خدمت کو ما نخو معلومی گی چیز آزما کار ندے تا دا اللہ کار دے اگر آلے گلے ما ایز ما قوما بخنو گوارے دخپل ربنا سمتو بوئی لئیم او بیا همیشه رجوع کوي دی الله تعالی لیک سمره کمال په استغفار کې یرسل السماء علیکم مدرارن وګوري پتا سبحان دی باران اسمان بووري نه باران بووري دې سمجاز وی کنه او علاقه دی جوار ده باران د اسمان نه او بوری تاسو باندې باران وخت په وخت د ضرورت په وخت کې مدرار نه چې بس هر وخت بوري وایزتکم قوتا الی قوتکم زیات بکیم زور او طاقت تاسو سره د موجوده طاقت نه ولا تتولوا مجرمین او مگر زه او ماوله د الله د حکم نه په داسې حال کې چې جرم کوونکی دا ټول استغفار سمارات تیخا استغفرو ربکم ثم توبو دوالا ذکر ذکر کئی چه دا مخ کی گناونو مافی خوب اوشی پا استغفار سرکنا و دا دی رستو دا پارا پا دی موارسو کی اللہو ی توبو ایلے بیاگوار مکاوی خوا دا اشتبا تماب کما و نور مکاوی گواری دیدکو ایخا راتون کی وقت کی خبر یو دا نگورا یرسل السما رزق بڑیر شی مال بڑیر شی او صورت نوح کی بیاو سر ڈیر راوڑی نوچه اللہ رب العزت چاہتا کم دم درود خی نو آغا دی نکی اخپل دم درود پسی کردی اللہوی کمال غواری کاولاد غواری کنا که صحت غواړي استغفار وای کنا یزدکم قوه الى قوتکم عذاب راځي نورم خو دې قران نه دی ویل نه دی وادي مثلا نس خبر شي ها چې دم درود څه شي دی دم درود شرک ته ویلې په درحه د خدای په درحه د سلور واړو یارانو په درحه د سليماني پیغمبر چې ودل لري دا ټول لګیا وای دا زم دې دا قران صفاق الفاظ او آیاتونه پرې خې دي استغفار کوا قالو اذ عادیانو یهودو ما جئتنا ببینتن یهود علی السلام ته هم تنه راغلی په معجزې سره او ما نحنو بتارکی الیاتنا ان قولک امون چری نیو پری خودن کیم پلو آلیہ و لرام ستا دوینا دو جنا عن قولکا عن پمانا دلام اجلیا سور سواد کی براشی استاد خبری نو مونږ خپل الها پریدو وما نحن لك بمؤمنين اني مونږ ستا په خبره باندې زره یقین کوونکی يم ناغو هو ته معجزي خور پیغمبر پیش کړی اغه ما جئتنا روح المعنوي چې انما قالو لشدت عنادهم او لفرط عمائهم یا غډیر سخ عنادیانو ذکا او یا جهل زیاتو عمائهم عن الحق فعميت عليكم کنه وعدم نظرهم في الآيات چلار وحوی چې ګوره سوچ کوي فکر کوي نو هغه خلقو کې نشتن ان نقول الا ترك ما ذالهتنا يهود عليه السلام مونږ ته تنور سنوي بس یو خبره تکوخه نوایو مگر دا خبره چې رسیدلی تا تبازي الها زمونږه بسو ان پزرر سرا پلیوان توپ سرا بعضو الهات نه ولي وي څنګه د مشرکانو الهات دوه قسمه وي سیاخي او سګرامي نو هغه نور خسنوي ډیره زمانہ کنه خو ځای کوم ګرمي نو هغه خو بیا ذره راسي نو بعضو الهات نه وي ښه تلګيای نو خامخا ستا په عقل باندې اثر کړی دی مدارک وي انکا شتمتا آلیہتنا تو زمان دی خدایت تکنزل کہے کنا نفجعلت کا مجنونا لیوان اکڑے کنا و افسدت عقلکا او عقل دل خراب کرے امام رازی اموی کبیر کے دیم مدارک اموی دیو طویلو خوا تکرے در کڑی در تکرہ تا دا آغی زمانی خبر ہے اسم خلق کوئی کنا پہلے کدی اولیاؤ پس امائے لگیا دی سر امگر آوا وی کم خیدہ شوا دا تنو بیا وی اخپا از مکان لگی وی اقد حود علیہ السلام دا قوم خبر آوکڑا کنا خوا اغسطاس و بابا گانو کنا خوا قال آوی حود علیہ السلام انی اشہد اللہ زو اللہم گوا کوم تاسو تا وشهدو و تاسم گواشه انی بریوم من ما تشرکون چه دمائی اس تعلق نشتا دی داگه چا سر جتا سو اللہ سر شیخ زو پیجنم نا چه دا سوک دی و سوک ندی اتا استن اخدایان جوڑ کری دی اللہ گوا کوم او تاسم گوا کوم فدی خبران چه زو بلکل بیزار ایم زو دی نمانم دا مانا رخا من دونی بغیر دا اللہ نا فکی دونی جمعیان نچلو که زمان پا حق کے طول پا جمع سملاتن زیرون بیاتا محلت مرا کوئی ماتا انی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم زو زکا تا استدا سخت خبر کو ما چما اعتماد کرے پا اللہ باندی چه زمان امرب دے استاس امرب دے طول لے اعتماد پکار دے خطاسو پہ نکو اینو اگا اللہ ما من دابتن اللہ هو آخذ من آسویتها نشتے دنیا کی او زندہ سر دابا چه بزمو کا گرزی مگر اللہ نیون کی دے غیل را سر کنڈینا کلے یو پل را کاغی کلے بل پل را کاغی نوینی دا مخلوق ٹولو تا دیخ پل اختیار رشتا گوارے خوا تا دی مثال خوزا ٹیکسی دا ڈریور دے پور آگا چی پاسی سار نداغ ایچا تا ارادہ نی چی دبا لانڈی تا زمان زبا نارستا نا خوبات چی سوکراشی نو پا مخای کی نو تا غیس ارادہ نی خوا ابی ارادی گردی را گردی نلاره بولې زه تم دا مخلوق ټول سر کونډی نه نیولې دي هته تو ته ګوره تماشې د پاره ښه چنن وسوره حادثي کیږي نن وسه چل کیږي دا الله دې کنه ښه سوکته نشي خلاصې دي الا واخذم بناسیتها اسی بدی لوی کوي چې زما وانه څوک تپوز نشي کولی. هزه به داسې وکم، زه به هغسې وکم. وای نه، دا خو الله دی چې هر څه کوي. ښه، الله نیونکې د هغې لره بناسویتها. دا د محاورې مطابق خبره ده. معنا ما من حیوان الا هو تحت قدرته وقهره ومنقاد لقضائه وقدره. امام رازی وی خواه ده مطلب دا ټول دا اللہ دا قدرت او دا قهر لان دیدی بس چکم پلے پوزینو. او بیا ور پسی بیا ذکر کوي چې علم ان العرب اذا وصفوا انسانا بالذله. عرب چې کله دی او بنده د ذلت بیان کوي کنه دا ډیر ذلیل دی. اول خضوع وقالو وی چې ما ناسیت فلان الا بيد فلان. ما ناسیت فلان الا بيد فلان. د دې سړی دا اثر خو د پلانې په لاس کې دی بس چې هغه سره څه کوي نو هغه کوي. دا د خپل اختیار نشته. دومره ذلیل دی چې ما ناسیت فلان الا بيد فلان. یعنی اے مطیع له، دومره دا تابعدار دی او ځان یې دا غلام کړی دی چې په دغه سر کونډې دا په لاس کې دی. ان ربي علی صراط مستقیم. بشک رب زما کسو کو اراده کوي چې ول زما او زو تزان رسوما ناګه په صراط مستقیم باندې مونږ دی شي. چې په صراط مستقیم روان شوي نو رب تبا ورسي. څوک دا معنی کوي؟ بشک رب زمان مندل شي پلار نیغیم دلار نمکا گیگا نو برسی و تخا. اے علی الحق لا یعدل عنه. دا معنی رب زمان غزات تی چیغا پا حق بانده دی پا انصاف بانده دی او داغی نیو پلا او بل پلا نکیگا نخا. ادویم مانا بیشکر اب زمان آغا ذات تے چلار ہدایت کی خلقتا دلار نیغیم صحیح لار و تخی خودی روانی گی نپاگی باندی. من سلکہو یلقاہو کسوک پاگی لار لار نو برسی وطن شاہ سیب ہوئی. فا انتولو اے خلقو کتاسو مخڑاو اے زمان دا خبرنا فقد ابلغتکم ما ارسلتو بی لیکم. نما خو رسول تاستا آغا چیزر علیگلی شیم پاگی باندی تاستا تاگا مسئلہ وکنا چیا قوم عبداللہ مالکم من الان غیرو. نو کتاسو یہ نمانے نخپل نقصان بکوئے. اولی فیستخلی ربی قوما غیرکم. تاسو بلری کی عباد بکی رب زمائی و قوم بغیر ستاسو نا اغسر کمی نشتا. ولا تضرونو شیام او تاسو نقصان نشی ورکولی اللہ تا یا دا اللہ دین تا زران. کتاسو تلری شینو لا پتاسو راتنگ دے. ان ربی علا کل شین حفیظ و بیشکر اب زمان پر سباندی نگاہ باندے. ولما جا عمرنا کلا چرای عذاب زمونگا نجینا اودا والذین آمنوا معاو نو بچ که مونگ هود علیہ السلام او کسان چې مومنانو دو سرا پخپل رحمت و نجینا من عذاب غلیظ او بچ که مونگ دا غذاب دیر غٹنا. دا دو عذاب دی نو یو تی نمرد عذاب دا دنیا دی نجینا هودا والذین آمن او ورستو من عذاب غلیظ نمرد عذاب دا آخرت تی. امام راضی ہوئی دے باکی جدو آوالی کرده دی. وَتِلْكَ عَادٌ او دغو عادیان چه دا واقع بیان شوا او دا سو کرده لکم محسوس بالبصور. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُو بِآیَاتِ رَبِّهِمْ انکار کرو دایاتنو دا توحید دخپل ربنا آیات رب دی دا داغی جرم بیانی چه حلاک ولی حلاک شو دا دی وجه نخواه جحدو سمانا جحود ستوی امام راضی وی دا امام راغب چه نفیو ما فی القلب اثباتو چه پذلو که دی سیی داغی نه انکار که اگر نوی پخلی بانده و اثبات ما فی القلب نفیه اجزل کی دنینو اغا خلق توائی دیتا جحود وی کا نخا اکا نمل کی و بیارا شکا و اصواو رسوله نفرمانی کلی و دا پیغمبرانو دا اللانا و اتباو امر کل جبار عنید اروان شو پرائی دا هر یو سرکش او عنادگر و اتبعو پی هذه الدنیا لعنتا ولا ګول شه په دې دنیا کې په دې پس لعنت په یوم القیامه او پر ورځ قیامت باندې اعلان بوشي الا خبردار ان عادن کفروا ربهم ذی عادیانو کفر کړو او شرک کړو د خپل رب سره الا بعد لعاد قوم هود او واره ای خلقو هلاکت ته او تبعی ده عادیان لرا چه قوم دهود علیه السلامو فیلا سمودا خام صالحا لگلو منگا سمودیانو تایو دینا صالح علیه السلام ویوی ایزما قوم اللہ یو گنه نشته اسوک حاجت روا بغیر ددنا هو انشاکم من الارضی اغا اللہ ده چه تاسوی پیدا کلی دزمکینا وستعمرکم فیها او پاتې کړي ډی عمر په دې زمکه کې عمرونه در درکلو کله عمر نشي نو معنا دا عمرونه در درکلو ډیر او دویم دا چې د عمارت نشي نو واستعمرکم فی آبادی کړي په دې زمکه کې چې په سم زمکه مستاسو آبادی دا په غرونو کې مستاسو آبادی دا څومره آبادی در درکلې فاستغفروه دلانه معافی غواړی ولی چې ایمان صحیح شي بیا له معافی غواړي مخکې مقام د عاقدی وی یا قوم عبد الله نور پسې مقام د عملی چې فاستغفروا ثم توبوا الیه او بیا غوړی ګناونه کوي ها دشته به تماف کما او بیا غره رجوع کئ الله تعالی ان ربی قریب و مجیب بشکر اب زما ډیر نږدې دی او قبل انکه دم متشابهات تھی قریب د متشابهات نه ښه الله د قرب د بعد علم چاته نشته دی قالو وذی سمودیانو یا صالحو قد كنت فینا مرجوان اے صالح علیہ السلام یقینا ویته په مونږ کې زید امید ته مونږه امیدونه دي خراب کړل سړی مونږ تا ته نور څه پته مو اته بل خبره شروع کړه کشاف وی چې کانت تلوح فیکا مخائل الخير ستا په دې تندې کې هډیر د خیر او د برکت علامی وکا تلوح فیکا استاد مخسی تاره ډیره خاسته مونږ وی چیره خدا لک ډیر قابل لخا الله دې سکینا مونږ د تداوم زونه وخا قبل هاذا مخک د دې مسلینا اتنهانا داسنه شنا خبره کې تم نه کېمږه نابودا د دینه چې عبادت کوو ما یا بوذ اباونه دا وی آلې او چې عبادت ته کوو مشران زمونږه ویننا لفی شک مما تدعونا الی مریب او مونږ چې خامخا په شک کیو داغه مسلې نه چې تم مونږه غي تراغوالی کته ډیر وای کنا خو زمونږ د زړه نه شک نو دی ښا دا سکار دیو کو شاسه بوئی اے کننا نرجو منکا عصمت دیننا مونږ په دې تمو چې ته به زمونږ د دین امام شې او حافظ او نگهبان شې نفسرت حادمن له تور پسې کو دال را واغستا لار حق پرسته داس ویلی چیروس دای ګورس خبره وکړي زمرا خالکو اداسې مریب معناسو دا شک زمونږ لري کیږي نه ولي دې کې تسلسل دی چې ته سوره خبره کین زمونږ شک وسر نور زیاتیږي مونږ په شک کې ورځي ګور داسې شک دی ښا قال يا قومي وي صالح عليه السلام زما قوم رايتم خبر را کې ما ته زما خبر او وره ان كنت على بينه من ربي کچریم ز په یو ډیر واضحه مسله د خپل ربنا واتانی نو رحمتن نو راکړي الله مال خپل طرف نه رحمت چې نبوت ته زمره احسانات را باندې کړي او ز استاد خبرو منم دا احسانات لریکم فمن ينصرني من الله ان عصيته سوک بخلاص کی ما دا اللہ دا عذاب نا کغلشم حضرت شیخ ماناوا ان عصوی تخصمانا فما تزیدو ننی غیر تخصیر نزیات ویماتا بغیر دا تاوان نا دلتا آغا تزیدو کے اخپل اشکال پروتی خوا یعنی ست تخصیر خوشتے ما کی خطا سوی زیادتا وی انبیاءو کې هو تخسیر نه وي ځکه تزیدونا زیادت چې ده کنه تا تقاضا کوي د وجود د مزیدن علیه مزیدن علیه وای نبی او ورپسې مزیدی چې دا پاغه باندې زیات شو نو مزید خو تخصیر دی نو مزیدن علیکم دے کے دے نو دا آگا جواب دی چی تزیدو دیکی تجرید دی خوا نرا رسو اے ماتا بغیر دا خسران او تاوان نا ویا قوم ایزم آقوم آزینا قتل اللہ لکم آیتا دادا اللہ او خدا اگو پی خپل نمی خدے د شرافت د پاره او دې پاره چې خلق و تسوینه وګورو تا که دنیا یو بدمعاش انسان وي چو دا غره زمکه بیا څوک وترانی دې کې دې نشي کنه یریږي څنګه چې الله رب ال عزت ته وي چې ګوردا زما او خزنه ولي وته نږدې کیږي لکم آیتن استاوذ پاره معجزه ده فزروها نو پریه ده استاسو نسو نگوالی نو آخو گوالی او نچارو گوالی او بگوالی اس نگوالی تا اکل فی ارض اللہ چه سریگی او قراکی دا اللہ پزمکا ناقت اللہ فی ارض اللہ دا اللہ ناقدا و دا اللہ زمکا دا ولا تمسوا بسو ان مرس ایدی تا پزرر فیاخوزکم عذاب قریب او بنیسی تا سلر عذاب دیر نزدیم او نو دا عرب مقوله ده چل انسان حریصن فی ما منعه که نا چه انسان تا دیوی چه دا کار مکوا نخام خوابا او علی پاپا مکولاوا مکوا نا جستانا پلشی نو کولاو بیکی چرا دی کسی دیو سو دا دو بیا سودا پیدا شی نو سمودیانو سودا پیدا شوا چرا دیو خی تا ضرر او رسای چه دی که بس چلی فاقروها نوی والا پترو بانده او پنیزو بانده ما تکڑا علاک اکڑا فقالوی نو صالح علیہ السلام تمتعو فی دارکم سلاستا ایام وقت تیر که او فیدواخ لیخ پلو کورنو کی دری روزی ذالک وعدن غیر مکذوب دا وعده دا اللہ دا چدی کی دروغ نشتا دا چر دروغ جن کلی شوین دا نو فلما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمون نخلاص کوم صالح علی السلام او کسان چې ایمان راوړ او د سلام ویتیاو پوریونو برحمت مننا په خپل رحمت سره مخلص کړو. څوک دې رحمت نه ولات توحید دې ایمان ومن خزي يوم اذ او د سنو مخلص کړو تر سوای د دغه ورځې نه ومن خزي يوم اذ اغه عذاب عذاب او رسوایی پکې جدا و. ان ربک هو القوی العزیز بشکر افستان ډیر زور او طاقت والے دی او زور اور دی پارچا باندې. فاخذ الذین ظلموا الصیحة هنی والاغا کسان لرچ ظالمانو یو چغی فاسباو فی زیارم جاسمین فگردیدل پا اخپلو کورنو کی پڑمخیم. کالم یغنو فیها دا سشو لکتابا نوی چی دی پا دی حجر کے حجر دا سمودیانو پدې خار کې اباسیو ګرځېدلیو. علا خبردار ان سمودا کفرو ربهم سمودیانو کفر کړو نه شکرې کړو د خپل رب. علا بودل سمود خبردار هلاکت له سمودیان لرا په دنیا او په آخرت کې. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى دا دویمې دعوی پورې واقعات ذکر کئی چه اغد علم غیب خبر آوا چه انو علیمم بذات صدور اللہ پوئی پار سبان دی اول اقاد شو ابراہیم علیہ السلام او دویم دو لوت علیہ السلام بذکر کئی دی سرا چه انبیاء خبر نشو دا ملائکو دا حالنا ملائک خبر نشو دا انبیاء دا حالنا ایو بل سرا ناس دی گو رکھا یقیناً راغل الملائک زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا فزیری سرا زیر اولوار کود اولاد ذکر جید ابراہیم علیہ السلام رنبیدی اسماعیل علیہ السلام خو شویو اتیا کالا پس دیو لشل کالا پس بیا پو بل سرا زیر ورک اسحاق علیہ السلام بالبشرا قالوا سلاما چرالو نیم پتابان سلام وایو سلمنا. قال سلام نو ابراهيم عليه السلام داغي په جواب کې چې سلام دي پتا سبحان دي ان سلام علیکم نکره دا کنا ولیکن تخصیص یموند دې په نسبت ته متکلم سره چا اصل کې سو سلامي علیکم نا تعریف به حاصل شوی دی. په دواړو جملو کې ډېر فرق دی. اوله جمله چې د ملائکه دانو پاغي کې استمرار او دوام نشتا ځکه جمله فعلیه ده او رسته چې ابراهيم عليه السلام جواب کړي نو هغه کې دوام دي ثبات ته ځکه جمله اسميه ده السلام علیکم. نو دا مطلب نه چې ګنې ابراهيم عليه السلام علم ډیرو او ملائکه باندې کو وکنو مونږ ته دا غي صحیح علم دي ښا ځانه خبرې سره کوم ها دا خبره پکې صحیح ده په سورته نساء آیات مطابق وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا چې څوک د تاسو سلام وکي تاسو له جواب داغې نه بهتر ورکړئ کله پاغي عمل وشو به احسن منها چې د ابراهيم عليه السلام په جواب کې داغې د سلام نه زیات حسن او زیات تقویت وکنه ښا لا ابو بکر جساس فيه الدلالتو على ان السلام تحيه اهل الاسلام چې څومره دنیا کې مسلمانان تیر شوی دي کنه دا د ټولو سلام دی ښا او انه تحيه الملائکه او هغه د ملائکو نه دی نو بعد چې څنګه سلام کلام شو فما لبسا بیا وخت ترنکو بیا یې سار نشو د نور خلقو بشان بیا خبرې چې تخلاصي دا بي وصول خلقي کنه ها چاري خبرې شروع کی او بلم لیک بانګ وای ډوډۍ او ملمستیام پاتې شي په ځای باندې دا ټول دا وجه ده ها او هغه وخت نه تیرو ایثار نشو انجاب عجل حنیز چره اولو دیتا از خیریت کلشوی حنیز ریت کلشوی تیار زکا ابراهیم علیہ السلام ده مال خواهند وغان و سخی و کٹی و دعوی داغه داغه مل مستیاوڑی را مکلفا او سغط علم نشتر چی داخو ملائک دی نزسل تکلیف کو ما دیو خوراک نکی کنا ناغوی ده انسانان دی کنا نور خو نه خبر قال تویبی ویلی دی چه لو عرفا هم بینو ملائکتا کده پی جندلوی چه دا ملائک دی لم یحضر بین ایدیهم الطعام نچاری بی طعام نراولو خواه انبیاء بی پیدی کارونا نکی بی پیدی کار شکن نگوره یو خدا شوا مسئله دا چه غیب اللہ پویگی انبیاء تا علم نشتا بلہ دار چه ملائکم پوانشو چه ابراہیم علیہ السلام زمون ندا سی پا تاگو کلالو چه مونگ با منی کلیو مونگ تصفتاو چه دے مونگ لتکلیف کئی کنا ناغیم پوانشو ابلی دم علم قدرو کن چه غیت ایدانوی چرا دا دا دا بیٹک دے یا دا چا دیر دا یا نا ملما چه کم دے کین آستنوال تبیولا راولی خوا دا دا غیزت تے و قدر دے خوا فلما را آئی دی هم کلاچویل دل سنا دا دی لا تصلو الیم نورا نزدی کی دو دی تو عام تا نکرهم نپدیو گنل و او جس منهم خیفا او ویسا تلا دا دینا یرا پزلکیم ولی چه زمان تو عام نخری نقصان دا برا غلیم تا دا آغی زمانی قانون دیکن ازی زمانه که نشتا تک ازی زمانه که انسانیت نشتا ازا اصول دا انسانیت تی خوا انسانیت دیتوی چه دا چا رزق دیو خوڑو ناغتا با ضرر نرسه دا تا دا آغی احسان دا لاندشوی او قرآن ویلیو چه احسن کما احسن اللہ ویلیک دا معنا ذکر کوي قرطبی هم وی دا وخت چې وکانو ایزار او زیفا لا یاکلو نظنو به شرن چا بچه میل مولید چه داغی توام بے نخوڑو نو گمان بے اوکا چه دا خود زمونگ دا شر دا پار راغلی ابراهيم عليه السلام انداسه قالوا وملائكه لا تخف ما يريغنا ارسلنا الى قوم لوط من قرالي کلی شوی حقیقت کې قوم لوط عليه السلام پسې مون خو تعالی پیغام نه دراوړې تعالی هم زیر راوړې او پیغام راوړې لوط عليه السلام لخه داغه قوم پس راغلیو مزل ته دیش کالو چې ملایکو ته څنګه پته ولګی دا چې ابراهیم علی السلام او یریدم دا کوم مسئله خدای روانه چې بغي وسو پنه پویږي ابراهیم علی السلام تاغي وی چې نه لا تخف یریګما وګوره خلکو جوابونه کړی ویلې قران ته خو نظر نه کوي چې قران جواب خو د قرآنی کنه ښه مکله وای چې نخې نشانه په ښکارا شو تو سره وای ناس وي هغه ستا په شان ته چرنګې زیړ شو او کله وینا وګوره ملائک خو مطلب یې کشف نه قران ویلي سوره حجر کې براشي 52 آیات ته ابراهيم عليه السلام ورته ښکاره وی چې نامن کوم وجلون زمون خو تاسو نه یره کی زمونګه توام مونږ خوړو قبول نکنه ناغی وی لا توجل یریگا ما عدل توی لا تخب یریگا ما منگر علی گلشیو قوم دلوت علیہ السلام پسیم ومراتو قائمتن او خزاد ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا اولانوان پا خدمت کی او خداش سطر و پردہ حکم نوفا کشاف ہوئی لخدمتهم اولانو پا خدمت او برا اولا دارا اولا دا مچه اگه خبر واوری دا فضو حکت و نبی خاندل ولی فبشرنا بی اسحاقا زکر مونگو لزیر ورکو پزی سرا چی اسحاق علیہ السلام وی ومن ورا اسحاق یعقوب او دے اسحاق علیہ السلام نپس ببیا یعقوب علیہ السلامی ناغیو خاندلو یا دا خوشحالی دا وجنا او یا تعجب دا وجنا چه پتی وقت کیو پیدا کیگی او بیا داسې زیره چې سنگل نه ده پر سره نو سی خبره هم ده عجیب خبره ده دا راځي داسې دې تفات علی لی وی فبشرناها د مخکې د پاره علت ښا چې وی خاندل ولی او خاندل زکه چې مونږ ول زیر ورکو وزیر سره په نو سی سره دا راځي کتابونو کې مثال او بس داغی دا خدای بندیانو دا قرآن سره تعلق نو نوزان نبی مثال پیش که نوزان بیم گنانگار که مختصر معنی دی که دا مثال نبیش که دفع تعلیلیا چه ابشر فقد اتاک الغوص بس خدای کار دی او قرآن حفاظت تی چه دی نا پلشو کنا نکتا دا زمانی تفتازانی ہے ونشی بچ کے دے خواہ آو کنا دا ہو قرآن دے دا با دی ساتی و محفوظ با آو حالکہ غوث سوک دے چتے او سلی تا دا زیر ورکے چی امبارک شا تا کارا غوث راغلے دے آو دا سنوے چی بشر فقد اتاک الشیخ نبیا با ام خبر پا چی استاد دے راغلے دے نو دا هغه دا مثال پیش کا کنا چې وځو حقیقت فبشرناها وی خاندل زکا چې مونږ ول زیر ور کړو شاه عبد القادر رحمت الله علیه ای به سبب البشارت علی التقدیم والتاخير او به سبب منع الخوف یا دیو جنو خاندل رفع الخوف چې يرتن لریشوا زکا هغه او به خبر هلاک قوم لوط خبر ډیر یو ښه چې قوم لوط علیہ السلام د عذاب نه خبر شونه په دام د خوشاله خبره و چې دی وایي چې خدای ته هلاک کړي قالت یا ویلتا نوې حضرت ساره چې ډیر تعجب او افسوس ته مال رام االی ذو زبا بچی راولما زما پیدا کی وانا عجوز و عذاب علی شیخا زه بخپله بوډایم او دا ابراهیم علیه السلام وګوره دا خاوند زما دی بوډا دا ډیر ګرانه چې په داسې وخت کې اولاد پیدا کیږي ان هاذا لشیء عجیب یقینا چې دا کار ډیر ناشنا دی فعادت کې ناشنا دی ښا عجیب فی العادت لا فی القدرت دا معنا اغید اللہ دا قدرت نے انکار نکو فو عادت تے کاتو چیزا عادت نا خلاف دا نخوا او دیکی مسئلہ دا چگور انبیاء دی دا انبیاء و کورنے دا و جکم کار دا اسباب دا پاس دے ناغی ناشنا گرن چی کرامت و معجزہ وطوی نا ناشنا گرن یا پہ اختیار کی بیسی نو دی زمانی دا دروغ جنو او د شیطانان نه الله پرده اوچه تکړه چې دې سره هو چې لړ شي نو تا ته به وي چې وایه کنه او چې پرده دې سدي وایه کنه اولاد غواړي کمال غواړي خبره به تشورو کې د شیطانې ښا نو ته به حیران شې چې دا داسې خدای هم داسې نه وی چرته پال آسان باندې ښا لکه دې څومره دعوه کوي دا دروغ جن دي تا خلقو د گمراه کول لپاره داسې وی ښا قالو اے ملائک وتعجبینا اے بی بی ته تعجب کئ من امر الله اذا الله ذا حکمنا رحمت الله و برکاتو علیکم دا خدا الله رحمت تے هذه دا خدا الله رحمت تے و برکات تی پتا سبان دی اهل البیت اے قرآن دا پیغمبر انہو حمید مجید بشک اللہ دے استعیل شوے و مالک دا بزرگے اگر سرار سڈیر دی تسوی نوغا کار کئی خواه فلما زہبان ابراہیم الروع کلچ لارا دے ابراہیم علیہ السلام نیرا وجاہت البشران اور آگے دا تزیر یجادلنا فی قوم لوت نمونگ سر خبر شورو کلی پا حق دا قوم دلوت علیہ السلام کی یعنی زمونگ ملائکو سر خواه آگا با سورت انکبوت کی راشی چن فیها لوط وا تمرا قدری ویلو نفا چن فیها لوط وا الله رب العزت یجادلنا تب خبره معمولی غنی اداوینه بلوی غر جوړ شوی دور له خبره هغه یجادلنا ادا خبره مون سره سکه کولی ان یرفع عنهم العذاب کشاف وی چې د دې د عذاب څخه لری شي ورته دا ولي الله حکم کړو او غي داوي چې عذاب رانه شي نو خوي ځکه ان ابراهيم علی حلیمن بشکه ابراهيم علی السلام ډیر حلیم مزاج او ډیر صبرناک او واهن پارچا دردمندو بس دا زلي داسو منی به رجوع کوونکې ولاته یا ابراهیم عارض عن هذا ابراهیم علیہ السلام تدین مخواڑا وخا دا خبر مکوا انہو قد جا امر ربک یقیناً شان دادی چراغلی دا فیصل در افستا دا عذاب و انہم آتیم عذاب غیر مردود و یقیناً چراب شدیتا عذاب چاگن دے واپس کلے شوے تا برازی التنوح علیہ السلام منی کو چلا تو خاطبنی ما تا با شفاعت نکه دی پا حق تخوا او دلتا ابراهیم علیہ السلام تاوی چلا عذاب وسنشی واپس که دی خوا فلما جات رسولنا لوتن کلچ راغل الملیک زمونگا لوت علیہ السلام تاسی ابهم دیر غم جنشو دی پراتلو بهم بمجیئهم دی پراتلو ولی دا قوم دا وجنا دانا چی دے دا آغی پا ڈوڑے تانگو انا آغی خوڑا ہا خود دا قوم پا وجبان نیر کدتا پتاوے کنا چی دا خو جبریل دے اسرافیل دے مکائیل دے دے بیا غم جن کے دو وضواق بهم ذرعن او تنگ شوا دا دی پا وجبان دی سینہ دا دو وقال وی وی هازا یوم ناسویب دا نن روز خودی را سخت دا دکا چه مقابله با شورو شی وسو یو پا لزیم او بل پا لقام دے زبا اخپل میلمان بچکو ما عدیب زمان بوزی نبس لگیا با یو نو رسا کشی با جوڑا شی نو خواه روز سنگا سخت دا الى اجل مقابلة مع القوم في دفاع زيفان نمی علم دفاع با کئی کنا شاسه بوئی خواه وجاءه قومه اور آغا ادتا قوم ددو یهرعون الیهم راز غلول شدیتا دتا دسی یهرعون الیه چه راز غلول شدد تربتا فاعل نه ده معلومه مجهوله ده چه چار از غلول نو ده زکم مجهوله ذکر کرده چه پل فاعل که احتمالات دیر دی شیطان بر از غلول نو تا کارونه خو غړیر کوي کنه نفس خپل نفسونو بر از غلول نو هغه وو ته داسې ویلی یهرعون الی ومن قبل کانوا یعملون السیئات او ډیر د پخوانه ودی چې کارونه به کول ډیر بد او ناکار قال یا قوم هؤلاء بناتی ویلو تعالی السلام چې زما قومه دغه په دې کورونو کې چې دي ستاسو دا خزیادو ما دا زما لونه دي ذکر پیغمبر د خپل قوم د پاره بلاری کنه او هغه قوم یې لونه او زامن حسابيږي دا زما لونه دي هن اطهر لكم دا پاکی ساکی دیستاو دا پارا حلالی دی فتق اللہ ویرے گید اللہ نام ولا تخزونی فی ذیفی اما مرسوا کوئی پدی مل منو زما کی علی سمنکم رجل الرشید نشتے پتا سکی یو سلی عقل من طول بی عقل ہے قال سعید المراد نساو امتی ہی خواہ امام راضی وی چې د امت هغه زنانه یادې ښا اذغه سي ابن جریج وی یعنی نساء امته فنکحوهن دعوت وی چې دوم رضان غر کوي هلاک وي نو ځان له کورونو کې کنه ودونو کې اے بنات قومي اذن نبیو يتنزل منزلة الاب لقومه ابو حيان وي صاحب البحر طول دا معنا کړه هغه معنا غلطه ده چې لوط علیہ السلام ورته خپل لونه پیش کړه او سور لونه وي او نوې هغه وخت کې مسلمان او کافر رشتہ کیدا خدای بندر رشتہ ځان له خبره ده خدا خبره صحیح نه ده کنه قالوا يا قوم لقد علمت ايلوت عليه السلام تخپويږي مالنا في بناتك من حق چنيشته مونږ راسته ته چې وته لونه وای کنه نو دې سره سمونږ زه غرض نشته نو تم ته نه دي معلومي چې سي مونږ ته هي يا حضرت شيخ معنا نشته مونږ را په دغه لونه ستا کې څه شوق وانك لتعلم ما نريد اته خپويږي چې مونږه سغواړو قال ويلو تعالی السلام لو ان لي بكم قوه کاش کچره وې زما د پاره په تاسو باندې زور او طاقت ما سره هم سو زامن وې او لسلتنا او زور او طاقت مې وې لدفعتكم جواب دادې تاسو ما دې ملمنو نه لري کړی وې یوازې ما بالکل افسوس یو کا ځکه نبی رسول سلام بیا ویلو د انبیاو ذکر چې کاو نبی ویلو چې رحم الله لوتن اذ قال لو ان لي بكم قوا لا يرحمو کی هر چا به سخت راغلی دینو زبانې دا سخت راغلی و چې یره ما سره زور او طاقت وینو ما وتاو د پکړی وې او وی چې د دنیا پس بیا چې کله الله پیغمبر را لېګل دي نو په مرکزی خار کې راغل غلېګل دي پوجت خاندان کې چې داغه قوم به و داغه قبیله به و چې دا سرمانونه کنا او آوی الى رکنن شدید یا ما پناہ حاصل کروے دا سی او قبیلی سخت تا خما بات ملمان نو پری خطاستا خوا ما بات دی دفاع کولا قالو ویغی قوم دا اس اغی لگیا دی لوت علیہ السلام دا دینا نا دی خبر چی دا ملمان سوک دی نو چی پوشو چی دے غدیر پا پریشان ہے کی دی او کار داو چې اقام زور کنو دروازه ویسته وی رانه نو ته په کور باندې نو وی ملائکه ایلو تعالی السلام ان رسول ربک مونږه میلمانه نه یو مونږه استاد یو ذرب ستان لن یسلو الیک عدیتا تنشی رسی دیم تال اللہ سنشی ضروری دی فاسری بی اہلی کابوزتا اقبل اہل بی قطع من اللیلی پی او ٹکڑا دشپی کیم ولا التفت منکم احدن رستو دی نگوری یو تن پتا سکی اللہ مراتکو مگر خزستا انہو مصیبو یقنن شان دادے رسی با دیتا ما سواب هم آعذاب چی رسی دے قومتا انما عیدہ هم الصبح بیشکا وعدد دی سرا سبا دی باندے وعدہ برازی سبا برازی پکا علیس الصبح بی قریب ولی سبا نیز دے ندے چیغی دا سوینو لوت علیہ السلام حیران شو چی سبا برازی ما ہوئی چه وسگنی ناغی و تاوی چه علیس صبح بی قریب صبح تا سمر وقت دی تا اشاره که دیتا چه یو پل دا انبیاء و مشاقت سمر دی حبل پل صبر تاو گورا آو. کار سمر سخت پر آگلی خو صبر کرده دی او سخت دمرا چه و صبح تاو من انتدار نشی کولی چه لیسا صبح بی قریب ولی نده سبانی زدی ابی اوی جبریل علیہ السلام راگه اغا وقت سرا پا غیبان دیخ پل ریمال راگ کو ناغی راندشو طول راندشو واپس بطلو اوی بی جادوگری راوستی دیخا پلم ما جا مرنا کلچ راگه عذاب زمونگا جعلنا علیا سافلہا نو ګرځو مونږه هغه مخدز مکی لاندې او لاندې طرفم زبان دې کوچا ته کوم زما روانه وا روانه وا بر اسمان ته حتا سمع اهل السماء اصوات الضيوك اسمانونو والو دې چرګانو بانګونه واوري زمره دې شی وخه داو تا جبریل علیہ السلام چرته یو وزر علم کلیو وکلیو و لداغی قوم دلوت علیہ السلام صدوم وام ترنا علیہ جارتا من سجیل او حال داده چه ورولیو منگ پا دی بانده کانی چه سرشیو پا جهنم کی مندود لگاتار مصومتنا اند ربکا چه نشاندارو نخ نشانی پی لگی دلیوی در افستا سرا داریو دپار وما یمن از ظالمین بی بعیدم او نو دا دا ظالمان نبیرتا نو ام تورنا که دا که جمله حال چی نو اشکال لی دا جعلنا نکنا چه مطلب دا چه زمکا پا برت لاو کانی پی وریدو نا جعلنا عالیہا سافلہا منگز مکول ٹکڑا وام تورنا عالیہ او بیا پی امکانی ورولو نو بیا پس باندی ورولو نو بازی ہوئی چی دا حطف ندکنا دا حال دے او دا حال مطلب دائی چی دا جعلنا سر لگی نو سنگ چی منگا دا سکار کونو باران پی مخک مخک شیو دا کانفا اسوک داوی چې نتا ویل تا جت نشتا هغه داسې کانیو چې کزمه کاونو هغه زمه کاږي تزمه کا نخ کاری دا چې کانی براغه پزمه کا کې بلړنو اسړې به کتا سورې هغه وراغه ښا هغه تزمه کا حجاب نشو واکا کې دي الله د عذاب نسو بیا بچ کې بچ کول شي هغه زمه کې مثال واغې تا کاغذو بی بعید یو مانا دا چکانه با خطا نتو بس پا سلی بورتا چی دا چانم پی لکلشیو خوا ادوی مانا دا ظالمین ندا موجودا قریش و عرب یادی چنده دا قوم دا لوت علیہ السلام او زمکا دادو دا دی ظالمان و مشرکان نبیارتا دی سر نزدی دا خودی تن عبرت ناخلی نو دا دوالت فاقید آغی سر وی واقع شعیب علیہ السلام د ټولو سره تعلق ساتي، هم داوی توحید سره هم د تسلی سره لګل مونږه مدین تا یو د دین شعیب علیہ السلام وی چې زما قوم الله یو غنه نشته ستاسو د پاره اس حاجت روا بغیر زدنه فلا تنقص المکیال والمیزان مکموی پیمانی او تول انی اراکم بخیرن زوینم تاسو لرا دا اللہ پا دیر لوی فضل او پا احسان کی اللہ در باندې فضل کرده مالون ایدل دیر کلی دی دا خیر دکانا او زی اریگم پتا سبانده دا عذاب دا غروز دینا چی چاپی ربشیم بیا جرد جوار دیخوا روز نچاپی ریگی عذاب بچاپی رشی ازما قوما پورا ورکوی پیمانی والمیزان او طول بالقسط په انصاف سره ولا تبخس الناس اشیاء مکم و خلق الارسام عن نداوی ولا تاسو فی الارض مفسدین امگر زی پزمک کی فساد کون کی بقیت اللہ خیر لکم اگا پاتشوی مال ربحا او ګټه چې الله دل درکړی دا ولی هغه یی چې دا جایز ده چې تا په تجارت سره کومه نفع حاصل کړه دا حلال ده نو دا پاتې شوی مال تاسو ته په ګټي سره به تر دې ستاسو لپاره کې تاسو ایمان راوړون کی نو معنا کې بقیا اے ما یبقی لکم من الحلال تاسو له الله سپاتی کی حلال رزق تل ډیر به تر ده خو به شرط ایمان هله چې ایمان خوراوړای کنه او دا وسی قرطبی اموی ایما یبقیه الله لکم بعد ایفایل حقوق بالقسط چې خلق له خو په انصاف سره خپل حق ورکه او دا غینه پاستاو ته سپاسی شي فائدہ نو هغه اکثر برکتن و احمد عاقبتن وغه کې الله ډیر خیر او برکت اچي بس په دغه باندې صبر وکې چې الله دې له تجارت سره کوم درکړو امان علیکم بحفیظ نیم زو په تاسو باندې نگہبان قالو یا شعیب وی ذی قوم مدین والو چه شعیب علیہ السلام اصولاتو کا تعمرو کان کان کسیر اصولاتی دیر منزو نوے کول نزک آگی دا من نم واغست چه داتا چه دیر منزو نکے دا آگی دا مطلب شو چه وست دی غلطی مسئلی شو روکلی دا منستا عمر کی تا تا نترو کاما یعبدو آباؤنا چې پریدو مونږه الها چې عبادت به کوم شرانو زمون او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او پریدو مونږه دا کارو چې مونږه کو په خپل مانونو کې په خپل خواخه لا پریدو ستاسو په خواخه باندې وکم انک لانت الحلیم الرشید بشک ته خډیر او خيار او عقل مند دی استهزار پر اوکلا دا معنی ابن کثیر پر اکلے چه قالو ذالکا اللہ سبیل استهزائی ابن عباس بوئی میمون وی ابن جریج وی چه دے اور پر استهزاؤ تخو دیر قابل چه تمونگ تدا سے خبر رکے ودا دوالا دا نترکا دا لاندی دیخا نترکا ما یعبدو او نترک ان نفعل فی اموالنا خوز مونگ پا خپل خواه خواست نکو خواه خوستا خلی تا بگورو چه ورگا شعیب مونگ تاوی توخی بگورو نو بیا با تجارت شروع کو تا خودی رو خیار و دیر قابلی قال یا قومی اوی شعیب علیہ السلام زما قوما رئی تم خبر را کیماتا ان کنتو علا بینت من ربیم کچریم زو پڑی روازح مسئلہ دخپل ربنا خپوئی گئے خوا چیزا اللہ را لے گلے ما مالے نبوت را کردے دے ورزقنی منو رزقن حسنن او رزق را کلی مال را اللہ دا خپل طرف نا رزق خیستان نو که رزق جسمانی شی نوم دا خپل مالو کنا موسیٰ علیہ السلام ولا گڑی نوی سرولی اکر رزق روحانی شی نو نبوت او حکمت دا تنم را وما اورید وان اخالفکم الی ما انهاکم عنہم او ما خوچری دا اراده نه کړی چې تاسو ته یو سویم او بل سکوما دا مې نه دی کړی چاته دا خو د ګمراه انسان کار چې خلکو ته یو سوی او په خپل بل سکی ما اوریدو ما اراده نه کړی دی خبره ان او خالفکم چې تاسو نه خلاف حکم او لار شم هغه کار ته الا ما نه کوم چې تاسو راغی نه منی کوما ما او چر داسې نه دي کړی چې بخپله تاسو ته وایم چې وای ټول ناب کې زیاتې مکه اپ بخپله داسې کومه خلکو سره دوه قسمه اتلې می ساتلې دوه قسمه غز می ساتلې یو سبحان الله دی او بل الحمد لله دی اګن کپانو کار دی ښا ما او چر داسې نه دي کړی چې خلاف وکم او لال شم هغه کار تا چې من کوم تاسو دا غینا ان اريد الا الاصلاح زه اراده نکوم د بل سو مگر د اصلاح مستطعتو او زما چې څومره طاقت ته د وس نه بار کار خو څوک نشي کولای اما توفیقی الا بالله او نه دا عمل زما او دا خدمت زما او دا اصلاح کول مگر دا اللہ پا امداد سرا لوی نکو ما چی ما دا کارو که ما تا استدا چلو که ما دعوت در که اما دا خلق اصلاحو کرنا نا وما توفیقی دا کم اسباب چی ما سر دی کنا دا اللہ را کلی دی خوا نما توفیقی نده دا طاقت دا بیان زما دا نصیحت زما و دا دعوت مگر دا اللہ پا مدد سران علی توکل تو خاص پا اللہ باندی میں اعتماد کردے ویلی اونی با او چی سشی نو دا اللہ تروجو کوما کسو تکلیف مکلیفی نو اللہ تروجو ویا قوم زما قوم علی جرمنکم شقاقی روچت نکی تاسو لرا زما دشمنی دشمنی نبا گر رستو کی گئے اسنه چې زیاته او کیخه راوچت نگی تاسو لره دښمنی زما ايو سیبکم چور سی تاسو ته مثلو ما پشان دا عذاب او چر سی ذل قوم د نوح علی السلام ته قوم د هود علی السلام ته او قوم د صالح علی السلام ته وما قوم لوط منکم ببعید ان ذی قوم د لوط علی السلام تاسو نه بیرته وتوی ببعید یا دا زمانی پا لحاظ سرا استاسو نمخ کیو کن حلاک شو تا اس تیخو حال معلوم دے تازه تازه عذاب چراغ پی یا دا زمکیو دا مکان پا لحاظ سرا چراغی کلیو تا تدیر نزدید او رخ پی زیر آزین وستغفرو ربکم بخنا وغاڑی دا خپل ربنا دمخ کی گناہونو ثم توبو الی بیا دی رجوع کہ اللہ تا چرست گناہونو کہ گورا تھا بے شک رب زما چ دے رحیمن دیر مہربان دے رحم والے ودود او محبت کو ان کے دے وہ نفس کلمے نہ دے عاطفہ نہ دے ودود توت نہ دے محبت کو ان کے وفعول وزن دے دیم کلپ مانا دا مفعول سر رازی اکلپ مانا دا فاعل سر ندوار سیده ودودن مودودن محبت کلی شوی ده ارسو کلی سر محبت کی خوا که پیجنی کنی پیجنی خو محبت و سر کئی او یا وادن اگا مخلوق سر محبت کی کن خوا قالو یا شعیبو وی دې قوم چې شعیب علیہ السلام مازغه دې را له خراب ما نفقه کثیرا مما تقول مونږ نه پويګو پډېر واغه خبرو چته کوي او دې زوره خبرو ته ساجت ته وینا لنراک فینا ضعیفا او یقینا خام خام وینو تعالی را پخپل متاصل را پخپل میانس کې کمزورې ولولا رحتک لرجمناک کنو استادا قبیله نمون بوشت پکانو استادی قبیلی مون لبن نرازی نسچلو ومان تعالینا بی عزیز او کتا یوازشو نو بیا فمون زورور نی دا خلقو کنا بی خوند چی موسیٰ علیہ السلام دی سر اڑو خبری و نکلی اڑو سلام کلامو چوی کاج دا دمرا بی غیرت قوم دی چی زنان اولاد دیو دی خپل ساریو پا کئی ہوگی تا التفات نکئی دا سقام دی قالاوی شعب علیہ السلام یا قوم زما قوم ارہتی عزو علیکم زما دا قبیل پتاسو دیر اگران شوان دا دی لحاظ کوئے دا دی نیر کوئے او دا اللہ نا نکوئے من اللہ اگر باندی گران ندی دا غن یرا نکوي او د قبيلې نه یرا کوي زګاري دا ویلو لولا مراعاتو جانب رحتکا زمانہ کدا لحاظ نوې چې موږ استاد قوم لحاظ کوو نو موږ بتا سره کتلیو روح المانی ویخه او دا غسي کشاف موي انما يعز علينا رحتکا مونگ باز استاز دی قبیلی زور زیاد دی خواه دباو دیر دی ولی لأنهم من اهل دیننا تک دی مونگ سر پا دین کی مر گری دی دا شعیب علیہ السلام خواست قومو کنا و بیا هم قومیت پار چاکی دا دیر بخوانه خبر دا انو رغی خس مسلمانان نو کنا دا شعیب علیہ السلام وی چی خواه دا ما دا قوم خیال ساته او دا اللہ خیال نسات او اتخذتمو وراکم زہریام او نیولی تاسو لحاظ کول دا اللہ رستو دا شاگانونا غم غردو لے شاعتا دا اللہ نیرا دا اللہ سرمینا اگا ارسم شاعتا غردو لے او ارسم قوم لرا وستو بیشگر اب زمان استازو پا عملونو باندی حاتکو انکے او اے قوم عمل کوئے علی مکانتکم چی سمر تاسو کی طاقت تخوا علی استطاعتکم انی عامل او دو اخپل کارکم سمر چی ما کی طاقت تخوا صوفا تعلمونا زرد چی پویا بشیم میاتی عذاب یخزیم فحال لاغا چاند چراشی اغتا عذاب رسوئے کی ومن هو کاذب او دا چا په حال چې هغه دروغ جن دي یو شی دی دواړه میاتی هم دا قوم دی من او کاذب هم دا قوم دی عتب د صفات علی صفات و توي ورتقبو انتظار کوي انی معکم رقیب زم تاسو سره انتظار کوونکی يم کلا چرغ عذاب زمونږه نخلص کوم شعیب علی السلام او کسان چې مرګریو د سره په خپل فضل او رحمت سره واغزت الذين ظلموا الصيحه او نیول هغه ظالمان لره یو چغي نو ګرځیدل په خپل کورونو کې پړ مخه تابنوي چې دی په مدین کې آباد شيو الا بعد لمدینا خبردار هلاکت ته مدین والو لره تاسو لکه هلاک شيو سمودیان هغه په چغا او دیوم پچغا نو کیفیت یو شانت شخا ګورم اخ کہ اخذ الذین او دلتا اخذت الذین افعال د قیاو د سویحتو پیدا ہوتا ته تعلیم در کومړه اعتراض سره جوړه چې سویحتو مؤنث حقیقی نه ده لفظی ده او لفظی کدا قاعده ده کفیل و ته مؤنث کئوم او مذکر کئوم نزکیل تکیہ خزر اوڑا دلتیہ خزت راوڑا وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ او یقیناً لیکلی اومنگا موسیٰ علیہ السلام پا خپلو معجزو سراو پا یو دلیل خکارا چاسواو فراون تاو داغ دلی تان روان شو پرائی دا فراون پسیم فما امرو فراون آبی رشید او نو آغرائی دا فراون دا قل منده یقدم قومه یوم القیامت مخک مخک بروانی او قادم سیب دکنا قادم او قائد یو شید دیو دا قوم قیادت التا ام کئی خوا نمخک مخک بای دا قوم پلنا پرد دا قیامت ام فاور دا ام النار نگه جزان بطگی ادی بے اور تراولی چوبو لور کی و بیس الورد المورود او ډیر بد دی دغه گدر کلی شوی چه خلق و لرازی و بول ناخو گدری کنا نگول جهنم تی گدر ہوئی دغه ډیر ناکار دی چوبو پکی نشتا و ورد پکی و اتبعو پیازی لعنتا او لگولش جوخ کلی شو پدی پسی لعنت چه سو که نو مخلی کنا لعنت پیوی په دې دنیا کې او پر ورځ قیامت به هم لعنتی نیاوی سره ده او یادای بئسر رفض المرفود ډیر بد دی هغه بخشش کړی شوی هغه تحفه کړی شوی بئسر رفض گف عربیو کله یو شانت راشي ذالک منم بیل قران دا چې بیان شو واقعات دي کلو او د قومونو نقصه علیک امغه بیانو پتا باندې منها قائم حسیدم سپکه ودان دي وسم او سپکه روان دي مصر آباد دي مدین آباد دي قحیر او احقاف او دا قوم دا لوت علیہ السلام دا روان وجار دی خوا اما ظلم ناهم اللہ ایمونگا ظلم ندکلی پا دیبان دی لیکن دی ظلم کلیو پا خپلو زاننوم فما اغنت عنهم آلیہتوهم اس فیدور نکل دیتا خپلو آلیہو اللتی حق آلیہ یدعونا من دون اللہ چی دی بارا بلل بغیر دا اللہ نا چی را رسی پنی که را رسی بارے من شيء ان اس شيء ولور نکو لما جاء امر ربك خلا جرا لا فیصله دربستان نبی ان ذاغي علی هو چرا غلوی وما زادوهم غیر تطبیب او زیات ینکدی علی هو دیتا بغیر د هلاکت نا او د تباینا دا سید کنه ها سو تبای باغی کې خپل وا حسدی آل حوار سرکلنو زیتی او رسول خواه تطبیب تبت یدا حلاکت طویلش وکذالک آخذ ربکا اذا خذ القرا وهی ظالما او دغسی چدا مخ کی تیر شو نیول دی درفستا کلاچ نسی کلو لرا فعذاب سرا او اسی ننسی وهي ظالمه چی دي ظالمان ان اخذ ولي من شديد بشکان ول دلای چی دي ډیر سخت او دردناک دي نمازادو مغیره تطبیب کې شیخ الاسلام وای چې قال علی السلام حدیثو چې نبی علیہ السلام وای چې ولای مل فقر اخشاکم اخشا علیکم زه په تاسو دین نه یریږم چې تاسو فقیران شئ او خوار بشئ او ناچار بشئ نه ولیکن اخافو دین نه یریږم ان تبسطوا علیکم الدنیا چې دنیا بډیر شي او مال بډیر شي دولت بډیر شي کما بوستت علامن کان قبلکم لکه مخک قومونو باندې نفتنافسو فیها تاسو پاغي پسې شئ نو مالو دولتونو پسې بشي کما تنافسو لکه څنګه چې هغه ور پسې شي نو هلاک شو کنه ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة بشکا پدی کی ډیر لوی عبرت ته هغه چاله چې یریږي د عذاب د آخرت نه. ذلک یوم مجموع للناس دغه ورځ د قیامت داسې ورځ ده چې جمع کولې بشي دې د پاره ټول خلق د جمع ورځ ده. وذلک یوم مشهود او دا هغه ورځ ده چې په دې کې به حاضری کول شي د ټولو خلقو یو ځامن مشهود فیه دا وصل په دې کې به ټولو خلقو حاضری کې دي شي او یا مشهود گواہی پیشوی دا قرآن کی تورات کی انجیل کی طول و خلقو پی گواہی کردی دا چی داروات دا قیامت برازی سمامولی خبر اخونا دا نو دیوی چی کل برازی مونگا خوب پی انتظار باندی اما نو اخیروهو اللہ لعجل معدود مونگا نرست کو دی لرام اگر یونیٹی معلوم پورین اللہ تا معلوم دا اگر رد دا چی کل راشی لا تکلم نفس الا باذن تمره hebat te paave khabar banish ko le aur nafs magar da allah pe ijazat sara nafsun nafs tun ki tamiz da kamal da paare tanween aga nafs le ka nafs jibril aur mikail no pazi ki badwad ali shi aminum shaqiyyu wa sa'id baze di nababat bakhti aur baze nek bakhtam نو آغا کسان چی شقو معلومه ذکر کرا دا بدبختی دا دی پخپل وکن آغا ففن ناری دیو پا جہنم کی لون پیا زفیرون دا دی دا پارا پا جہنم کی چغی دی او شہیقن ہنی دل دی دا دا خرواز دی دوالا پا گشتا دی خو زفیرون فی الحلقی چه مرائی کی نوغی تدفیر ویلیش او شهیقن فی صدر او چه کتا سنی تشی نوغی تا شهیق ویلیش نو نو کل چه دادا آواز پا مرائی کی نو نره نره ونسی خوا او چه سنی تا کس شی نو لویڈ رامائی نو نو وی قیامت کی جہنم کے بعدی جہنمیان امدغس آوازو نی خوا امیشہ بی پدی که ما دامت السماوات والارضم چسو پوری همیشه دی اسمان نوزم که الا ما شا ربک مگر اغا چخوا خشید ربستا بیشک ربستا که ان که داغی کار چی رادوشی دیبان اشکالو چی اسمان نوزم که خونشتا اخو بختم شی دی دنیا دروانی دو سرا نسنگ ما دامت السماوات والارض داوی ادا عرب محاوره دا چغی کله دی او کار نه قسم کوي کنه رضا سوی چې ما دامت السماوات قسم می دي چې دا کار کوس سو پوری جسم او آسمان نشته رضا کنایه د دوام نه ده دیکې دې ته اشاره نه چې آسمان شته او کنه شته زما که شته او کنه شته او مطلب چې نه دوام دي دو. او الا ما شاء ربک کې اشکال لې چې ولې او باسي بیسو چې خو خجی درفستا نه یا او تن امراد اغا گنانگار مومنان دی حاوت نوباسی اغی خوامیشن دی عصوات المومنین او یا امراد داد چه زیادتی بے عذاب بے زیادتی الا ما شا ربکا الا غیر حد و نهایت چه سمرا عذابو نبولور کئی او اغا کسان چه نیک بخکلی شوی و سعیدو مجهولی ذکر کرن ذکر سعادت اللہ تا بنسبت کی خوا بندہ تا بن کی ذکر حسنہ دا کنا خوا دیو پا جنت کی ہمیشہ دا پارا سو پوری چی اسمان نوزمو کی شتا دے لکا دنیا کی دوام دا غزینو اللہ ما شا ربکو مگر اگا چی فخی دربستا سمت لب دی ما شا کی معنی دا کئی چې دا جنتیان د دې جنت نه ډیر وخبارو چې په دنیا کې وو نو ځکه خو ماشا ربک کې راضی کنا دا و رب خو هاو چې دې تن راستلیونو اتوان غیر مجذوزم دا ورکړه دي بخشیشونه دي چې ندي ختمي دن کی غیر مقطوع مجذود ندي ختمي دن کی فلا تکو فی مریت ما یعبدو هاولائی آخر کے اصول مهمه شروع شو پیغمبر تا دا هر صورت آخر کے راضی دا دعوت تا پارا مکی گا پشک کے دا حقنا چا عبادت یا کی دا موجود خلق دلاتا و مناتا کتا تا سو گوئی چا ندا خو برا عرب دیو خو خلق دے دا پیغمبر او غا عادیانو سمودیانو چیو کنا یرا کتا ما تا تا ما دا غید بوتانو آغا نمونو بچه تراشی آخو دیرنا کارا مشرکانو اللہوی ولی دی پس بانده خودی یو شیده خوا شک کی مراد داغینا چه عبادت کئی دا کسان ما یعبدونا عبادت نکی الا کما مگر بعینهی سنگ چه عبادت بکو مشرانو دی پخوا پا شرک کی بیاتور اسپن نی اخو یو شیخ وینا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص مونگ با پورور کدی لنا برخد دی چه نبی کما نقصان بباکی نی دلیل نقلی ذکر کئی یقیناً مونگ ورکڑی موسیٰ علیہ السلام لکتاب پاگی که اختلاف جوړ شو دا سوالو چې یرا کتاب با مونگا ما نلیو او پا یوزر راغلیو دا موسیٰ علیہ السلام پشان نو اللہوی غلم پا یوزر ورکنو چاو مانو پاگی که اختلاف ہو نشو دا څه دلیل نه دی چې کنه په یو ځل راشي نو ټول خلق به اومني فختلف فی ولولا کلمه سبقت من ربک کنه هغه فیصله چې مخکې شوې ده د رفستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم لقد بینهم وس په فیصله شوې دي په میانس کې فینهم لفی شک منه او یقینا دا خلق په شک کې دي د قران نه دا څه شک دی مریب چ بیا بیا دی له په شک کې ورځون کې و ان کلن لما او یقینا هر یو د زینا کلا چله ژوند ذکیم و ان کلن لما يبعثهم ليوفينهم ربك اعمالهم نو پرور کې دي طرف ستا بدلی د عملونو انه بما يعملون خبير بشکل دې په عملونو باندې خبر دیم دا امر دی اول فاستقم اے پیغمبر اکلکشا کما امر تاسو چې تا امر کړی شوی دی ومن تاب ماکا واسوم تیم کلکشي چې تاسو سره امر ګرځي کړی دا د شرک نه توبه ایستدا او تاسو سره امر ګری شوی دی ناغي ته حکم دی چې کلک دي شي استقامت دی وکي ولا تطغوا او سرکشیونه کې غوري انه بما تعملون بصير بشکل استاذ په عملونه باندې لیدون کې سوال پیدا شي چې سرکشی به څنګه کوي دا جمله د هغه تفسیر ده ها ولا ترکنوا الى الذين ظلموا نذین شه ورکاګن شه ظالمانو ته ظالم کې دلو یا داغه په شان ته عمل او دا خو لوی خبره ده هغه ته ورنځ دین نشي ظالمانو ته فتمسكم النار وبرسي تاستور د کاری کې خور ده کنه چې نزدې کې نور با تورسي وما لكم من دون الله من اولیاء نبي تاسو لپاره بغیر د الله نه څوک مددګاران ثم لا تنصرون ابیا وستا سو مدد اونکلی شی قال الحسن حسن بصری وی چلا دین دمر آسان کړی دی دمر جعل الله الدین بین لاین الله ټول دین د دعا لا پمینس کی راجه مکه لا لا چلا تطغوا او لا ترکنو دا ټول دین دی او یو دا غي نظر په قران باندې ډیر کنه دا غس امام او زعیم ویخه او دا ذکر چې الله دې دې کې دواړه خبرې وکړي. دا مولا علی قاری لیکلی دی چې د عبد الله ابن مبارک نا یو درزی تپوسو کو دروازه به وینو ډیر زور دې پاغي باندې او سوئلا سالا خیاتن ان عبد الله ابن مبارک تپوسو پته وی چې زه دې افسران لرا جامع جوڑو ما پیسیم دیر ورکی نو حل انا داخل فی قوله ولا ترکنو الیلذین ظلمو نو دا پا دی آیات کی رازم چی اللہوی ظالمان تنزدین شیز خوال جامع جوڑو ما او پیسی تن آخل ما نو قال آغوی بل یدخل فیه من یبیعک الابره ابرتا ته خو پکې داخل یې وی هغه دکاندارم پکې داخل لې چې ته داغه نستن اخلي سنت نه اخلي کنه چې دا نمبر ستنو ګورا هغه هم پکې داخل لې ها او ته وی قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې من رضیه به امر الظالم چو سړی ظالم په کار باندې خوشاله وین غاب عنه اگر کا کلی کو دې دلته ډیر لری لرو دی ول نو کان کمن شهید او داس دې لکه چې پاکه سره ناشتی ښه زګه چې زړی او سره لګی کنه او دا آیات بیا ولست او وی چې عبد الله بن مسعود حدیث ترمذی نسائی او غیر دا ټول نقل کړی او امام اوزاعی وی چه ما من شین ابغض الاللہ پا دی طول دنیا کې الله تا کمی او بند دیر بدیشی دا اللہ من عالم یزورو عاملا اگر عالم دی چه ویزو من بر شیرمن سب لاؤ زو چه دعاو کو امنی سب لزو امن او زیارت او ملاقات کو عامل دغه توي کنه ها نو دا الله بل څوک دومره نشي بدي خلک چې دې دی او جامي سرکړي دي او سار وخت دي وي صاحب لزو او لو سلام به کو بیا برا شو وي ولا ترکنو الی الذین ظلموا توبه توبه هغه وخت کې دوره ظلم کم زه او لکه دې وخت چې دی ها نو ایستاو د پاره بغیر د الله نه څوک مددګاران انا وستا سیم دادو کړی شي یو امر ذکر شو فاستقم دا ډیر ګرانو کنا ځکه حدیث کې راغلی چې شیه بطنی سورته هود و خواتها او بکر تاسو کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې ته په زمانه یو کال مشرینو پیغمبر ته وی کنا او یختو کې د سپین اولګې د داول او شیه بطنی سورته هود وا خواتها ذی بډا کلم چری کې وی فاستقم لکش اقرانا کرو واقم الصلاه طرف النهار وزلفا من الليل خدرو منزل را په دواړو طرفونو دروازې کې چې سحر دیو ما زیګر دی او زلفم من الليل او په ټوکلو د شپې کې چې ما هم مسخوتن ان الحسنات یذمن السيئات بهشکه دا عبادت چې دی او نیکه دا لري کې ګناهونه ریږي رمضان الی رمضان او جمعه الی جمعه دا چې مینځ کې شوي نو هغه لري کې کنه ها ذالک ذکر للذاکرین دا قرآن عبرت تیز پار دا عبرت اغسطن کو وصبر درم امر دی صبر کوا بیشک اللہ نزائی کی اجر دو محسنین خلقو فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت پس ولنو فدی قومنو مخکنو کی جستاتو نمخ کتیر شو دی کی ولنو اولو بقیت خاندان دا علم اولو بقیت اے اولو فضل و خیر کشاف ہوئی دور پا کسو کنو او دارنگی روح المانوی ذو خصلت باقیت من الرائی والعقل اگر باقیات و صالحات چو توینو نو پا کدا سی خوندان دا علم و دا فضل و دا عمل ینهونا عن الفساد فی الارض دے تفسیر کئی قلو بقیه ها چه من کئی خلق من کئی دا فساد نا پزمکا کئی نو کا ناسی حلاق شو الا قلیلا ممن انجیمنا من امگر لگا چه بیا من خلاص کلو دی لرا دا پیغمبران سرام واتبع اللذین ظلمو ما اترفو فیم اوروانو ظالمان پاغ دنیا پسی چری پک ډیر خوشاله کړی شی پوتری فوفی ډیر مس کړی شی پاوی کی او دی مجرمان اما کان ربک لیهلک القرا بظلم او چر نه دی رستا چې هلاک کی کلو لره په سبب د شرک د دی سره د شرک په ینه هلاک کی واهلوا مصلحون چې خلق داغي مصلحانی په معاملاتو کې یو بل سره ظلم نکوي یو بل قتلینا یو بل بیزته نکوي دته مصلحین وی کنا مؤمنان نه اذیخه نو شرک دی کوي خو لیکن جدا پکې نه نو الله وی زینها لا کوم غیر مخلوق داسې وو مصلحین په معاملاتو کې یو بل سره حقوقو کې کنا او چې کله دا ظلم نشورو شي چې بنده ته امن نه وي د بنده وینې تویږي د بنده نه چرګوړې جوړ شي نو بس بیا خو الله نه ګوري کنه ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده که خو هي درفستا ګرځولې به ټول خلق یو جماعت کفر او شرک بابا کې نو کنه ته الله قدرت شته دی خو اراده نه ده مشیت نه ده ولی ولا یزالون مختلفین همیشه بی پا دنیا کی باطل پرست مختلفین نمرات باطل پرستی تاقین خودمو کنخا لکی کنخا امتحان دا اللہ امداد کنخا لجعل الناس دا سوره نحل کی مرازی با تریان میکی ولو شاء اللہ لجعلکم متن واحدا ولیکن یذل من یشاء ویهدی من یشاء ولتسألن نامک سوره شورا کی بوم راضی اتمات کے جو لو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته عدلت اموي خامشه وي مختلفين باطل پرس الا من رحم ربك مگر هغه څوک به نه بچي چې رحم وکړي رب ستا پیغام نه به اختلاف نه بچي نو ولذلك خلقهم دو معنی دی دا دی رحمت تپار اللہ پیدا کری دی رضا علیکہ کی تتراجی کی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی امو جاہد وی طول ضحاق او قال الحسن البصری اغت خلاف دی اغوین رضا علیکان دا دی اختلاف تپار پیدا کری دی لیل اختلاف خلقهم وقیل للرحمت وقیل لکلیهما ابن کثیر وی بس اللہ تعلم چه ذالک مشارن لے سوک دخوا که اختلاف شنوم سیدہ اللہ دوارا زی جوڑ کری کنا وتمت کلمت ربکا او پورا شوی دا وعدا درفستا لعمل ان جہنم چه دبڑکو ما جہنم دا جناتو دا انسانان نطول پا جمع وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ خلاصه ذکر کوي دا واقعات چې موږ ذکر کوو تا تر څه ده پاره هر یو چې دې بیانو موږ تا باندې واقعات پیغمبرانو مانو ثبت بي فؤادک هغه چې موږ مضبوطو پاره سره ستاسو تسلی دام بیا واقعات تسلی ده پاره وجاء كفي هذا الحق موعظه وذكرى للمؤمنين اور هغه تا ته په دې قران کې حق مراغی چه مسئله ده و موعدتون او وعد او نصیحت مراغی واقعات و قصص و امثال و ذکر آل المومنین او عبرت تفارد مومنانو چاہا زیرا جیکڑے صورت حود تا نظان لے اشکال جوڑ کڑے لے چولی پتی صورت کی دار سرال پتی نورو کی نا ویدو خدای بانده در نورو خو مونگ سن دیوی لی مونگ خو خاموشی دا پل خوا اپل ساکت تا خو تاوی نو نمو آیا کن خوا نظان لے بزور اشکال جوڑے وقل للذین لا یؤمنون عملوا على مکانتکم هو یا کسان ته چې ایمان راوړي چې زه عمل کوي په خپل اختیار هغه شعیب علی السلام چې ورته وي او قل اعملوا فسير الله ان عاملون زمون خدا کار دي مونږ خپل کار نشو پرې کولای دا هو تر مرګ پورې خبره ده وانتظروا او انتظار کوي خپل انجام ته ان منتظرون مونږ هم انتظار کوون کی او تاسو سره وللله غیب السماوات والارض تعویذ صورت ترجمه کوي خاص الله لر علم دے د غیب د اسمان نو د زمکو تعویذ صورت فقرا لزمه ویله یرجع الامر كله او ذ الله تبا پس کل شی فیصله ټوله فعبده العباده لله وحده ذ الله بندگی کوا وتوکل علی مسئلہ پر نه دی لعلک تارکم بعض ما ذول سمیات کی ویلو خاص په الله باندې اعتماد کوا اما ربک بغافل عما تعملون ترغیب په تبلیغ نه دی رب ستا غافلان خبره دا عمل نه چې تاسو یې کوئ تاسو کار او تاسو فعالیت او تاسو دعوت ویني کنه ته دی باجر درکې دی نه کوو